Drie uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt toen hij werd beschoten bij een campagnebijeenkomst. De Amerikaanse oud-president is gewond geraakt, maar maakt het volgens de veiligheidsdiensten goed. Volgens Amerikaanse media is één persoon in het publiek gedood en één persoon is zwaar gewond geraakt. Ook de vermoedelijke schutter is om het leven gekomen. Volgens persbureau AP stond de schutter op afstand. Op beelden van de speech van Trump is te zien dat hij naar zijn oor greep en met een bebloed gezicht door de beveiliging naar beneden werd getrokken. Ondertussen stak hij een vuist op richting zijn aanhang. En Trump laat in een eerste reactie weten dat het goed met hem gaat en dat hij in een medische post wordt behandeld. President Biden heeft ook gereageerd op het incident. Hij zegt dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten. Ook oud-president Barack Obama reageerde en zegt opgelucht te zijn dat Trump niet zwaar gewond is geraakt. De Amerikaanse veiligheidsdiensten doen onderzoek naar de schietpartij en behandelen het als een moordaanslag. Dan nog ander nieuws. Het is nog onzeker of Hamas-kopstuk Mohammed Deif is omgekomen bij de Israëlische luchtaanval in Khan Yunis in het zuiden van Gaza. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op een persconferentie. Hij beklemtoonde dat Israël alle Hamas-leiders te Gaza zal nemen. Bij de aanval kwamen 90 Palestijnen om. Er woedt een grote brand op een industrieterrein in Venlo. Twee gebouwen van een autobedrijf staan volledig in brand. Mogelijk is er ook asbest vrijgekomen. De brandweer waarschuwt daarom de omgeving in een NL-alert om ramen en deuren te sluiten. TV-persoonlijkheid en sekstherapeut Ruth Westheimer is overleden, melden Amerikaanse media. Ze was beter bekend als Dr. Ruth. Ze predikte in haar boeken en tv-programma's dat mensen vaak veilig en creatief seks moesten hebben. Ruth Westheimer was 96 jaar. Het weer. In het noorden kan het vannacht nog regenen. Op andere plaatsen is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8 in het zuidoosten tot 15 aan zee. Morgen schijnt de zon geregeld. Blijft op veel plekken droog. Alleen in het noorden valt soms een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wessik Youssefi. Goedenacht en leuk dat je weer luistert naar De Nacht is Zwart. Terwijl Politiek Den Haag geniet van het reces, is het wachten nu op het regeerakkoord van kabinet Schoof 1. Ik noem even een paar hete hangijzers die de komende tijd ongetwijfeld een hoop stof zullen doen opwaaien. Denk maar bijvoorbeeld aan het onderwijs, de woningmarkt en natuurlijk asiel. Ja, maar ook de nieuwe positie van minister Faber. Wat dacht je van ontwikkelingssamenwerking? Een thema dat al sinds jaar en dag rekent op veel kritiek van mensen binnen en buiten Politiek Den Haag. En voor de kritiek goed nieuws, want het kabinet is voornemens vanaf 2025 350 miljoen euro hierop te bezuinigen. Oplopend tot maar liefst 2,4 miljard vanaf 2027. Wat een bedrag. Ja, inderdaad. Nou ja, de hoge bedragen. Het lijkt er ook echt op dat die bezuinigingen gaan gebeuren, Ruben. Dus er valt veel over te praten vanavond. Maar goed, ik hoor je al thuis denken, nou en wat zou het? We hebben hier problemen zat in Nederland, toch? Nou, dat komt goed uit, want in het tweede uur gaan we uitgebreid over ontwikkelingssamenwerking in gesprek met Koos de Bruin van belangenorganisatie Partos. Deze organisatie houdt zich namens 100 andere organisaties bezig met het thema ontwikkelingssamenwerking. En dan met name de politieke vertegenwoordiging ervan. Met Koos maken wij de balans op en blikken we terug op wat Nederlandse ontwikkelingssamenwerking tot zover voor elkaar gekregen heeft op de wereld. En wat het departement wel of niet te wachten staat met Reinette Klever van de PVV aan het roer als minister. Ik zei net Faber, het is natuurlijk Reinette Klever. Ja, het is even wennen. De namen, dat op een gegeven moment rolt er zo van je tong. Nee, maar het is goed dat je het hebt verbeterd. Ja. Vergeet ook niet te reageren op de vraag van de nacht. En dat kan natuurlijk via de NPO Radio 1-app. Want vannacht stellen wij de vraag: welk land moet volgens jou meer ontwikkelingshulp krijgen? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. En nu gaan we wel naar minister Faber. Want het hing al een tijdje in de lucht, maar de Rijksbijdrage voor de bedbadbroodregeling stopt waarschijnlijk. En dit wekt grote zorgen op voor grote gemeentes. Deze regeling is een vangnet voor uitgeproduceerde asielzoekers in Nederland, waarbij basisvoorzieningen zoals een slaapplaats, bed, sanitaire voorzieningen, bad en voedsel, brood worden aangeboden. Deze regeling werd ingevoerd met het doel om humanitaire basisbehoeften te garanderen aan mensen die geen recht meer hebben op reguliere opvang, maar ook niet direct kunnen worden uitgezet. De regeling richt zich specifiek op uitgeprocedeerde asielzoekers die in afwachting zijn van vertrek uit Nederland of die vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk niet uitgezet kunnen worden. Het doel was om een humane opvang te bieden en daarmee ook de overlast en problemen op straat te verminderen. Ja, de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Eindhoven boden door middel van van de bedbad-broodregeling onderdak aan deze groep mensen. De gemeenten zijn bang dat deze mensen die het land niet kunnen verlaten gaan zwerven op straat. Vannacht zullen we hierover in gesprek gaan met Rian Ederveen, coördinator van Stichting Landelijk Ongedocumenteerde Steunpunt, LOS, en met Elise Kant, directeur van de Heila Stichting. Goedenacht allebei. Elise, allereerst voor jou. De vijf gemeenten uiten hun zorgen zich in een brandbrief die ze hebben gestuurd naar minister Faber van Asiel en Migratie. Wat gebeurt er met de uitgeprocedeerde mensen als de bed-bad-broodregeling stopt? In de Nederlandse steden zitten een heleboel mensen zonder verblijfsvergunning. Een groot deel van deze mensen redt het zelf. Ze hebben geen recht op een uitkering bijvoorbeeld. Ze hebben geen recht op dakloze opvang. Maar ze overleven omdat er ruimte is in de marge van de samenleving om hen aan het werk te zetten, om hen ergens slaapplekken te bieden. De groep die het niet redt, dat is deels uitgeprocedeerde asielzoekers inderdaad. Hè. Mensen die hier asiel hebben gevraagd, die vinden dat ze onveilig zijn in hun land van herkomst, maar wiens asielprocedure is afgewezen. Dat is een groep die vaak zich niet zelf kan redden en dus hulp nodig heeft van NGO's bijvoorbeeld om te proberen om uit deze situatie te komen. Soms hebben we ook andere mensen die het niet zelf redden, bijvoorbeeld partners, kinderen zonder verblijfsvergunning die ergens inwonen. Maar als de relatie uitgaat, als er ruzie ontstaat in het gezin, dan mogen ze daar niet meer blijven. En ja, dat zijn mensen die dan acuut in nood zijn en die acuut ook hulp nodig hebben en die terechtkomen bij organisaties die hen deze hulp willen bieden. En dat is de groep die straks in de problemen gaat komen als de LVV en de BBB stopt. Ja, Marian, welke zorgen hebben deze gemeenten en organisaties over deze groep mensen als de bedbadregeling uiteindelijk wegvalt? Het zijn niet alleen de gemeenten die zorgen hebben. Het is een hele brede groep in de samenleving die zich grote zorgen maakte over het voornemen om de rijksbijdrage aan de LVV af te schaffen. En waarom? Omdat het gaat om mensen. Het gaat gewoon om mensen die ook recht hebben op humaniteit. Het zijn geen criminelen, zo wordt het wel eens voorgesteld. Het zijn gewoon mensen die hier zijn gekomen om allerlei redenen die hier zijn gebleven, om allerlei redenen ook niet terug kunnen. En die soms hier al 30 jaar zijn. En mensen die zo in de problemen zijn gekomen dat ze een dergelijke voorziening nodig hebben. En het mooie is dat we daarop samenwerken met een heel aantal partijen. En bijvoorbeeld Rutger Groot-Wassing, de wethouder van Amsterdam, die zegt er ook over van de gemeente Amsterdam probeert ongedocumenteerden te helpen uit humaniteit. En ook gewoon omdat ze Amsterdammers zijn. En de samenwerking met fondsen en NGO's is voor de gemeente Amsterdam cruciaal, omdat we samen meer mensen kunnen bereiken en dingen kunnen doen die we allemaal niet alleen kunnen doen. En wel, wat gebeurt er met mensen als die rijksbijdrage wordt afgeschaft en dus de LVV wordt afgeschaft? Dan belanden ze op straat. En dan gebeuren er dingen die je niet wilt. Mensen worden extreem kwetsbaar. En wie op straat leeft, dat is het algemene probleem met dakloosheid, heeft zoveel stress dat het ontzettend moeilijk wordt om te bedenken, wat ga ik morgen doen? Hoe kom ik hieruit? Ja, in 2019 startte de pilot voor de landelijke vreemdelingenvoorzieningen, die LVV die je net noemde, voor 5 jaar. Nou, dat was afgelopen april zo dat die 5 jaar bereikt was. Welke uitkomsten zijn er nou gekomen uit deze pilot, Rian? In de afgelopen 5 jaar zijn er bijna 3000 mensen hebben in de LVV gezeten. En daarnaast nog een heleboel mensen die nog in BBB-voorzieningen in andere steden zitten, dus bedbad-broodvoorzieningen. Wat wij vooral hebben geleerd in die afgelopen 5 jaar als NGO's, maar ook als rijkspartijen, is dat de samenwerking tussen de NGO's die de begeleiding doen en de IND en de dienst terugkeer en vertrek heel erg belangrijk is om te werken aan oplossingen voor deze doelgroep. In de afgelopen 5 jaar is er ongeveer 60% van de de mensen uit de landelijke vreemdelingenvoorziening een uitstroomroute van start gegaan, waarvan ongeveer 2/3 ook daadwerkelijk een definitieve oplossing heeft, dus permanent verblijf heeft gekregen, ofwel in Nederland, ofwel mensen die weer naar hun land van herkomst zijn gereisd met een perspectief waarin ze weer een toekomst kunnen opbouwen in hun land van herkomst. En daarnaast zijn er natuurlijk hele belangrijke resultaten dat mensen opgevangen zijn, dat mensen de medisch noodzakelijke zorg hebben gekregen en konden stabiliseren en op die manier ook veiligheid vonden. En heel belangrijk, de contacten met de Rijkspartijen, waarbij we samen hebben leren werken. Hey, en waarom zijn deze steden zo belangrijk om de meest uitgeprocedeerde mensen op te vangen? De LVV is nu een pilot in 5 steden. Dus Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Dat zijn heel diverse steden met ook heel verschillende populatie. We zien natuurlijk heel veel mensen zonder verblijfsvergunning. Uitgeprocedeerde asielzoekers met name trekken naar Amsterdam. Rotterdam, net zoals Den Haag, is eigenlijk een stad met heel veel arbeidsmigranten die dus op een andere manier geen verblijfsvergunning hebben. In Utrecht Eindhoven en Groningen zitten ook vooral heel veel mensen uitgeprocedeerde asielzoekers. Zien we vooral heel veel problemen. En er zijn NGO's die heel goed zijn in de begeleiding. Dus deze steden hebben het voortouw genomen. En we zien ook dat in deze steden hele goede resultaten zijn bereikt. Dus we zien dat de resultaten, de uitstroomresultaten. En we maken ons dus ook echt heel erg veel zorgen voor die grote groep mensen die daar nu opvang en begeleiding krijgt. Dat met name ook die begeleiding, als er niet genoeg geld is, dan zullen mensen vast wel ergens in de krochten van de samenleving niet veilig een plekje vinden om te slapen. Sommigen op straat, sommigen in hele precaire omstandigheden. Maar het belangrijkste is dat ze de begeleiding niet meer zullen krijgen. En dat die organisaties die dat bieden, hen ook niet meer kunnen vinden. Ja, Elise, waar kunnen de mensen die onderdak kregen tijdens de pilot terecht als deze regeling stopt? Als de Rijksbijdrage wegvalt, dan hangt het natuurlijk af van hoeveel geld kunnen fondsen en gemeenten steken in een alternatief daarvoor. Het antwoord daarop is best wel lastig, want gemeenten hebben maar één pot geld en moeten dan keuzes maken. Dus als ze daar geld in gaan steken, kunnen ze andere dingen niet meer. De fondsen in Nederland die hierbij betrokken zijn, hebben niet de middelen om de 18 miljoen die dan nodig is bij elkaar te brengen. Dus daar zit echt een groot probleem. Mensen belanden dan op straat. En wat je dan ziet, is dat er problemen zullen ontstaan op het gebied van gezondheid. Op straat slapen is gewoon slecht voor je. Op het gebied van veiligheid. En dit is veiligheid aan twee kanten. Het zijn de veiligheid van de mensen zelf. Op straat slapen is niet veilig. Maar ook, wat gaan mensen doen in desperate situaties? Die vallen in handen van of van criminelen of van drugshandelaars of wat dan ook. En heb je geen dak boven je hoofd en geen begeleiding, dan is de verleiding om daaraan mee te gaan doen natuurlijk veel groter. Het kan ook gewoon bittere noodzaak om te overleven zijn. Uitbuiting is dus ook een heel groot probleem waar mensen tegenaan kunnen lopen. Dat bij elkaar is voor ons als fondsen, als NGO's en als gemeente een reden om te zeggen, schaf die regeling in hemelsnaam niet af. Duidelijke boodschap. Dankjewel Elise Kant, directeur van de Heila Stichting, en Rian Ederveen, coördinator van Stichting Landelijke Ongedocumenteerde Steunpunt, oftewel Stichting LOS. Zometeen gaan we bellen met Wouter Boy van UNICEF Nederland over Sudan, want daar wordt nu echt de noodklok geluid. Maar eerst muziek. Dit is Harry Nielsen met One. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yet this, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. Divided by two. Dit liedje wordt vaak in films en zo gebruikt, maar ik vind het altijd een beetje onheilspellend. Heb jij dat niet ook? In welke film dan? Ja, ik heb ooit van die superhelden dingen wel eens gezien. Daar heb ik niet heel veel mee. Maar dan altijd, als dan de hoofdpersoon een beetje droevig is, dan hoor je altijd dit nummer. Ja, inderdaad. Ik zie het wel inderdaad voor me als zo'n achtergrondmuziek. Ja, precies. One hoorde je van Harry Nielsen. Ja, helemaal goed. Ik vind die eigenlijk mijn eigen achtergrondmuziek. Ja, is goed. Ja. Maar dat gaan we niet doen. Maar nee, ja, helaas. Nee, misschien ooit op een dag. Ruben, we gaan even naar wat serieuzere zaken. Want het hele conflict in Soedan. Vorig jaar in april begon is het geweld, het conflict gaan escaleren tussen de Soedanese Armed Forces, ook wel bekend als de SAF, en de Rapid Support Forces, ook wel bekend als de RSF. Nog steeds schiet de internationale gemeenschap volgens critici ernstig tekort in haar reactie op dit alles. En zeker nu er steeds meer burgerdoden vallen. Volgens de VN staan 5 miljoen mensen in Soedan op het punt momenteel in een acute hongersnood te raken. Sterker nog, de grootste hongersnoodcrisis in de geschiedenis van het land. Maar liefst 10 miljoen mensen heeft onvoldoende te eten. Nou, dat is ongelijk aan populatie aan de Nederlandse bevolking. We praten hierover met Wouter Boy, perswoordvoerder van UNICEF Nederland. Goedenacht, Wouter. Hi, goedenacht. Hallo. Ja, goedenacht. Wat is er nou precies aan de hand in Soedan? Het is een land waar er altijd wel iets om te doen is, maar nu lijkt het geweld en de humanitaire ramp een soort 2-for-12 moment te hebben bereikt. Ja, je zegt het heel erg goed. Het is een land waar al veel aan de hand was. Waar al veel ondervoeding was. Waar kinderen bijvoorbeeld heel veel moeite hadden om de hulp te kunnen krijgen. De zorg te kunnen krijgen die ze nodig hadden. Het onderwijs dat ze kunnen krijgen wat ze nodig hadden. En er is altijd heel veel spanning in dat land. En ja, sinds april vorig jaar is die spanning geëscaleerd. Ik was een paar maanden daarvoor was ik nog in Soedan. En toen voelde je die spanning al een beetje hangen. Ja. Ja, en als er dan zo'n oorlog binnen zo'n land daar bovenop komt, dan kan je voorstellen hoe erg die effecten zijn voor al die mensen in dat land. En nu is dus echt, met name in de regio's van Darfur en Kordofan, dus meer in het zuiden van het land, richting de grens van Tjaat en de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. Ja, ja, daar zie je dus dat mensen echt door al dat geweld in totale nood komen. Totale ondervoeding. Mensen moeten vluchten voor geweld. Het is de grootste kindverplaatsingscrisis in de wereld. Ruim 4 miljoen kinderen op de vlucht in dat land en buiten dat land. Dus ja, het stapelt zich op en de situatie lost zich niet op. En dat gaat ten koste van heel veel levens en heel veel toekomsten van heel veel kinderen in dat land. Ja, maar jij zei net, ik voelde de spanning al een beetje hangen toen ik er was. Waaraan merk je dat? Nou, er is al langer spanning in het land. Want het is heel lang de vraag geweest wanneer er weer een regering zou komen die gekozen werd, zeg maar. En de laatste jaren is met name het leger degene die de macht in handen had. Er werd gezocht naar een overgangsregering, zoals dat heette. En tegelijkertijd waren er weer andere onderdelen binnen het land. En dan, je had het net al over de SAF en de RDF. Die daar weer niet voor waren. En dat is weer geëscaleerd. Dat is de afgelopen jaren al vaker gebeurd. Er zijn meerdere coups geweest, meerdere kortstondige burgeroorlogen. En dat is nu in zijn totaliteit geëscaleerd. En er is weinig zicht op een oplossing daarin. Omdat er eigenlijk te weinig aandacht is voor de situatie die er gaande is. Ja, maar hoe is die escalatie gegaan dan? Die escalatie is eigenlijk gekomen doordat er in april de paramilitaire organisatie de wapens heeft opgepakt en heeft gezegd van ja, wij zijn niet voor de richting die het land nu opgaat. En zodoende is er dus tussen die twee onderdelen, die eigenlijk tot daarvoor onderdeel waren van één groot leger, is er dus die oorlog gekomen. En ja, dat gaat dus ten koste van alle stabiliteit die er al bijna niet was in dat land. Ja. En met name dus in die zuidelijke regio's die ik al even noemde. Je ziet nu ook dat grote steden daar echt omsingeld zijn. Dat mensen daar echt totaal verstoken zijn van elke vorm van basale voorzieningen als water, als voedsel. En elke dag dat deze crisis niet is opgelost, gaat echt weer ten koste van nog meer extra mensen. Ja. Dat is wel, vind ik wel belangrijk om te zeggen. Want mensen denken altijd van ja, is de situatie is erg? Verandert die dan ook? En dan zeg ik altijd ja, hoe langer zo'n crisis duurt, hoe erger de impact is voor mensen, hoe erger de impact is op kinderen en op hun toekomst. Ja, in hoeverre, want je schetst een opeenstapeling van ellende, om het zo maar te zeggen. In hoeverre is dit nog nationaal op te lossen? Nationaal op te lossen, dat moet je me uitleggen hoe je die vraag bedoelt. Nou ja, vanuit Soedan zelf. Want ik zei in de introtekst al dat de kritiek luidt dat de internationale gemeenschap hier ernstig tekort in schiet in een helpende hand toereiken. Maar ja, als ik dit zo allemaal hoor, en zeker ook een ander groot onderdeel van het alles is natuurlijk dat de nationale politiek heel erg tekort schiet in het opvangen van het alles vanuit Soedan zelf. Dus dan nogmaals de vraag, ja, in hoeverre kan Soedan dit probleem zelf oplossen? Ja, het is een iets te makkelijke vraag. En dat ligt niet aan jou, want ik snap de vraag wel heel erg goed. Maar er zijn natuurlijk gesprekken gaande. Dat is eigenlijk altijd zo bij een conflict, dat er gesprekken gaande zijn. Alleen wat je merkt is dat daar een bepaalde druk moet komen die gesprekken eigenlijk vooruit helpt. Dus je hebt gewoon nodig dat niet alleen die twee strijdende partijen met elkaar aan tafel gaan, maar dat een internationale gemeenschap ook die druk uitoefent op die partijen om te zeggen: jullie moeten dit oplossen, dit moet voorbij, er moet weer vrede komen. En die druk, die kan je erop zetten door bijvoorbeeld te helpen in het faciliteren van die gesprekken, maar ook door allerlei vormen als beperkingen die je kan opleggen. Maar zonder die internationale druk, zonder die aandacht van de wereld, zonder dat oog van de wereld, hebben die partijen alle ruimte om gewoon hun gang te kunnen gaan zonder dat te veel mensen het erover hebben. En ja, dan zie je dat het altijd misgaat. Ja, maar is dat ook zo? Want ik vraag me wel af, kijk, want wij zouden de druk kunnen uitoefenen die we willen. Als die partijen niet meewerken, gebeurt er gewoon niks. Dus het moet wel vanuit Soedan zelf gebeuren. Dat is altijd het geval, maar die druk die zorgt er ook voor dat die partijen in beweging komen. Kijk, geen enkel land in de wereld kan autonoom zonder de rest van de wereld om hem heen functioneren. Dus ook zij hebben internationale handel nodig. Ook zij hebben samenwerkingen nodig op het Afrikaanse continent, in Oost-Afrika, met de rest van de wereld, met Europa. Dus al die incentives zijn belangrijk voor elk land in de wereld, dus ook voor Soedan. Dus dat je daar als internationale gemeenschap een hele grote, hele krachtige en vooral hele belangrijke rol voor die kinderen in kan spelen, dat staat als een paal boven water. Ja, we hebben het vannacht over ontwikkelingssamenwerking en ook de rol van organisaties in het vormgeven van dit alles. Wat is nou de rol van UNICEF in dit hele verhaal? In het verhaal van ontwikkelingssamenwerking of van Soedan? Soedan. Nou, kijk, als je naar Soedan kijkt, daar is dus al jarenlang is daar al heel veel aan de hand voor kinderen. Wij zijn een kinderrechtenorganisatie. En wij zijn een van de... het landenkantoor in Soedan van UNICEF is een van de grootste kantoren die we hebben. Dus daar werken vele honderden mensen van UNICEF om die kinderen te kunnen helpen met bijvoorbeeld het tegengaan van de ondervoeding, met het creëren van onderwijs in Soedan. Dat doen we op hele innovatieve manieren. We hebben daar tabletscholen in hele kleine dorpen die ver weg zijn van de grote stad, met een zonnepaneel, et cetera. En in heel veel kleine dorpen zorgen we voor medische hulpmiddelen, voor gezondheidsfaciliteiten. Dus onze rol daar is ontzettend groot. Maar die staat ontzettend onder druk sinds die oorlog. Dus wij werken, wij werkten tot voor de oorlog in alle delen van Soedan. En je ziet nu dat ons hoofdkantoor heeft moeten verhuizen naar Port Soedan. Dat ligt in het noordoosten van Soedan. En als wij nu de hulp moeten bieden die zo hard nodig is in bijvoorbeeld die Darfur-regio's of in de regio Kordofan, dan kost het ons soms 12 dagen om er überhaupt te kunnen komen. Ja, en als je met 12 dagen lang met voedsel of alle dingen erheen moet kunnen rijden. En als dat al lukt, dan kan je je voorstellen hoe moeilijk het is om die hulp op dit moment te bieden. Dan ben je ook altijd te laat. Je bent altijd te laat, toch? Ja, kijk, dat is met hulp natuurlijk altijd het geval. Als je geen goede volledige toegang hebt en je moet heel lang reizen, ja, dan moet je keuzes maken en dan heb je niet genoeg voorraden of om echt in volledige getalen die hulp te kunnen bieden. Dus ik wil niet zozeer zeggen dat we dan te laat zijn, maar voor goede hulpverlening heb je wel volledige toegang nodig, heb je een staakt-het-vuren nodig, heb je veiligheid nodig en heb je gewoon die makkelijkheid nodig om die regio's in te kunnen. En dat is nu niet het geval. Ja, je zei net ook terecht dat om een bepaalde druk uit te kunnen oefenen op zo'n land, om uiteindelijk toch stappen vooruit te zetten, dat er dan je hebt pressiemiddelen nodig als een internationale gemeenschap. Eén vorm waarom dat altijd gebeurt, dat is media-aandacht. Wat vind jij van de media-aandacht die dit conflict tot op heden heeft gekregen sinds de escalatie vorig jaar? Die is echt veel te laag. Ik kan niet anders zeggen. Als je kijkt naar hoeveel aandacht er is voor andere conflicten in de wereld, dan zie je sowieso dat het heel moeilijk is voor conflicten in de wereld om aandacht te krijgen. Maar als je ziet hoe groot en hoe ernstig de situatie in Soedan is, en ook de komende weken en maanden lijkt te gaan worden, dan is de aandacht echt ondermaats. En zoals ik al zei, je hebt het oog van de wereld nodig om te zorgen dat die partijen niet zomaar hun gang kunnen gaan zonder dat iemand het ziet. Want dat is echt belangrijk. Dus dat oog van de wereld, dat helpt in directe zin die kinderen. En dat helpt in directe zin om die internationale druk groter te maken. Ja. Ja, ik vind die ondermaats. Ik ben wel heel erg blij dat jullie hier heel veel aandacht aan geven. Want ik heb al eerder over Soedan met De Nacht is Zwart gesproken, waar ik heel blij mee ben. Nee, we doen ons best. Het is heel moeilijk om die aandacht te geven. En dat is heel goed dat jullie je best doen. Maar het is eigenlijk nodig, zei ik al eerder. Eigenlijk zou je willen dat de hele dag op Radio 1 over Soedan ging. En dat is helaas nog niet het geval. Heeft dit ook misschien te maken, en dat is niks te nadelen van allerlei andere humanitaire crisissen, maar bijvoorbeeld het feit dat er heel veel over Oekraïne bericht in de berichtgeving komt, en bijvoorbeeld ook over de situatie in Israël-Palestina. Is dat ook de reden dat het de boel een beetje ondersneeuwt? Zeker, dat is een van de redenen. En het is gelukkig ook het is natuurlijk ook heel erg nodig dat er aandacht is voor de situatie in Gaza en voor de situatie in Oekraïne. Het is ook voor mensen heel erg moeilijk om alle plekken op de wereld en al het leed van de wereld te processen. Dat is natuurlijk ook gewoon ergens ook best wel logisch. Je kan niet elke dag en op elk moment met iedere crisis in de wereld bezig zijn. Tegelijkertijd, hoe minder wij bezig zijn met zo'n crisis in de wereld, hoe groter het risico is voor die kinderen in Soedan. Dus ik hoop echt dat iedereen snapt dat je met z'n allen, dat we met z'n allen de verantwoordelijkheid moeten nemen om te zeggen, we laten ons hierover informeren. We willen weten wat er spelen. Dat hoeft echt niet elke dag en de hele dag door. Maar het is echt belangrijk om Soedan niet te vergeten. Nee, maar kijk, wat ik dan vaak merk, hè, met dit soort verhalen, met ook dit soort situaties, is dat er dan eventjes heel veel aandacht is. En op een gegeven moment zakt dat weg. En dan eigenlijk zijn we weer bij het begin. Dat zie je inderdaad. Dat de behoorlijke pieken en dalen zijn in die aandacht. En dus is het ook aan organisaties als de onze om constant te blijven vechten voor die aandacht. Omdat we weten dat die aandacht dus heel erg belangrijk is om kinderen hun levens te kunnen redden. Ja, ja, we gaan hier zometeen over verder praten, Wouter. Want er is ook ander nieuws in de wereld. Er is mogelijk een moordaanslag gepleegd op oud-president Donald Trump. Meer daarover in een update van de NOS met Jelle Seubring. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Dat gebeurde vlak na middernacht tijdens een speech op een campagnerally in Pennsylvania. En tijdens die speech waren er plotseling schoten te horen. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Correspondent Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten. We weten inmiddels dat Trump in zijn oor is geraakt. Hoe gaat het nu met hem? Ja, het gaat goed met hem hoor. Hij is alleen licht gewond geraakt. Hij is zelf al op sociale media actief. Heeft gezegd dat hij in de bovenkant van zijn rechteroor is geraakt. En zal ongetwijfeld niet lang in het ziekenhuis hoeven blijven. Want wat zagen wij gebeuren toen we de schoten horen? Ja, we zagen naar zijn oor grijpen die duidelijk bebloed was. En hij ging onmiddellijk naar de grond, waarna Secret Service medewerkers over hem heen gingen liggen, hem omringden. Hij stond ook wel weer snel op, stak zijn vuist in de lucht om te tonen aan het publiek dat hij het nog goed maakte, dat hij slechts licht gewond was. Hij is vervolgens afgevoerd, nog een keer die vuist in de lucht. Ongetwijfeld beelden die echt iconisch gaan worden en die nu ook al veel rondgaan op sociale media. En is vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis. Is er al meer duidelijk over de schutter? Nou, niet wie de schutter is, maar wat wel duidelijk is, is dat het om een man gaat die met een AR-15, zo'n semi-automatisch geweer, waar hier heel vaak aanslagen mee worden gepleegd, op een dak is geklommen waar vandaan die 8 schoten heeft gevuurd. Nou, de man is vervolgens na die 8 schoten is hij uitgeschakeld door de Secret Service. Een ooggetuige die zegt overigens tegen de BBC dat hij de Secret Service heeft gewaarschuwd omdat hij de man op dat dak zag klimmen met dat geweer. Maar ja, kennelijk is daar niet op geacteerd als dit verhaal klopt. En is Trump toch geraakt, beschoten. En is er helaas ook een omstander op die campagnebijeenkomst gedood daarbij. Ja, zijn er verder nog mensen gewond geraakt bij die mogelijke moordaanslag dus op Trump? Nou ja, naast deze overledenen zijn er schijnbaar meer mensen die gewond zijn geraakt. Want andere ooggetuigen die spreken echt wel van een aantal mensen die bebloed het terrein hebben moeten verlaten. Maar daarover is niet veel meer bekendgemaakt. President Biden die gaf er straks ook nog een persconferentie op tv. Daar zei hij het volgende. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Hij veroordeelt het geweld. Wat zei Biden nog meer, Rudy? Nou, dat hij heeft geprobeerd te bellen met Donald Trump. En als dat zou lukken, dat hij dan de pers weer op de hoogte houdt daarvan. Hij veroordeelt het, je hoort het, in hele harde bewoordingen. Noemt het ziek, zegt voor Trump te bidden. Overigens was Biden op het moment van de aanslag in de kerk. En niet alleen Biden, maar allerlei prominenten hebben inmiddels natuurlijk zich uitgesproken over deze aanslag. Want daar lijkt het op. De Secret Service zegt in ieder geval het als een moordaanslag te onderzoeken. Dat gaat van internationale leiders tot aan natuurlijk medestanders van Trump. Maar ook allemaal democratische kopstukken die zich nu net als Biden uitlaten. En deze aanslag, want er lijkt het op, veroordelen. En de campagne is natuurlijk in volle gang richting de verkiezingen. Welke gevolgen gaat er wat vandaag is gebeurd hebben daarvoor? Ja, nou, ik ben nu in Milwaukee, waar maandag de conventie van de Republikeinen los zou gaan. En waarschijnlijk nog steeds los gaat. Dat zal ongetwijfeld anders worden nu deze aanslag heeft plaatsgevonden. Het zal ongetwijfeld in de fort veranderen hier. Wat je ook ziet, is dat de Republikeinse prominente medestanders van Trump Biden er nu van beschuldigen dat hij met zijn harde uitspraken richting Trump het klimaat zou hebben veroorzaakt waarin deze aanslag is gepleegd. Dus daar zal het op die conventie ongetwijfeld ook overgaan. Nou, de Biden-campagne heeft inmiddels bekendgemaakt dat ze allerlei spotjes van de buis halen. Allerlei anti-Trump-spotjes zullen niet meer op internet en op televisie getoond worden. Maar ja, zeker is wel dat het toch al gepolariseerde klimaat hier in de VS nog zal verslechteren. Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten, dankjewel. Ja, wat we tot nu toe weten is dat er een mogelijke moordaanslag is gepleegd op oud-president Donald Trump in de Verenigde Staten. Hij is licht gewond geraakt aan zijn oor. Hij is geraakt in zijn oor, maar is verder niet in levensgevaar. Over een uur een nieuwe update. Dankjewel, Jelle Seubring. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Ja, we zijn nog steeds in gesprek met Wouter Boy van UNICEF Nederland. We hadden het over de situatie in Sudaan, Wouter. Maar we hebben nu natuurlijk een nieuw kabinet die streng is op ontwikkelingssamenwerking. Wat gaat dat betekenen? Wouter? We zijn Wouter, volgens mij... We zijn Wouter kwijt. We gaan op zoek naar Wouter. Revin Lené met Like You Do. Ja, we zijn dus nog steeds in gesprek met Wouter Boy, perswoordvoerder van UNICEF Nederland. En we hadden het over de ontwikkelingshulp in onder andere Sudaan. Die situatie heeft het nu specifiek over. Wat ik wel denk, Wouter, is we hebben natuurlijk een nieuw kabinet. Ja, wat gaat dat betekenen voor die ontwikkelingshulp al daar? Ja, nou, daar ben ik niet zo positief over, maar dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Er is natuurlijk een ontzettend... Een grote bezuiniging ingeboekt op die, zoals wij dat noemen, de ODA-gelden. Dus dat is eigenlijk de ontwikkelingssamenwerking. Volgens mij gaat onze collega van Partos daar zo meteen bij jullie nog veel meer over vertellen. Nou, die weet dat ten voeten uit. Maar ja, even heel kort samengevat. Zo'n iedere euro die je bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking is een euro die je weghaalt bij de hulp voor die mensen. Dus ja, als je over een paar jaar structureel 2,4 miljard per jaar bezuinigt, dan haal je dus al dat geld weg waar we dus hele belangrijke dingen mee doen in Sudaan en in heel veel andere landen van de wereld. En niet alleen wij, maar ook het Rode Kruis en alle NGO's die in Nederland zitten. Dus ja, ik vind dat wel een hele zorgwekkende ontwikkeling. Ja. En ik vind het ook vooral een verkeerde keuze. Maar betekent dat dan ook, plat gezegd, dat alles wat we tot nu toe hebben gedaan eigenlijk voor niks is? We onderbreken de uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A4 Rotterdam richting Antwerpen, dan kom je tussen knooppunt Sabina en afrit Tode een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A4 Rotterdam Antwerpen, dan kom je tussen knooppunt Sabina en afrit Tode een spookrijder tegen. Ja, het is een beetje een gesprek wat vaak onderbroken wordt, helaas. Sorry. Het is zo'n uitzending. Het is zo'n uitzending, Wouter. Maar, nee, ik heb echt veel meegemaakt, maar dit was nieuw, zeg maar. Ja. Nee. Ja. Maar mijn vraag was dus of het eigenlijk dan voor niks is, die ontwikkelingshulp, als we dat nu dan stopzetten. Nee, absoluut niet. Want kijk, ontwikkelingshulp, het woord zegt het eigenlijk al bijna, gaat over ontwikkeling. Dus we hebben de afgelopen jaren met alle organisaties heel veel gebouwd in de wereld. Een prachtig voorbeeld daarvan is dat bijvoorbeeld het aantal kindersterftes in de afgelopen 50 jaar met de helft is afgenomen. Dat komt simpelweg door betere gezondheidszorg, doordat kinderen veel makkelijker naar school kunnen, dus veel beter voeding kunnen krijgen, al dat soort dingen. Dus we doen dat niet ineens teniet. Bovendien zijn er gelukkig heel veel andere landen op de wereld die wel beseffen dat dit zo belangrijk is dat ze daar heel veel geld in steken. En er zijn ontzettend veel mensen, ook in Nederland, die doneren om deze kinderen te kunnen helpen naar al onze organisaties. Dus nee, het werk is niet allemaal teniet gedaan. Alleen wil je dat werk verder de goede kant op brengen, wil je die kinderen die bijvoorbeeld nu in Gaza en nu in Soedan en nu in Oekraïne zo in nood zijn, ook helpen met weer het bouwen van de toekomst. En dan heb je dus wel die bijdrage van de Nederlandse overheid keihard nodig. En ja, als die weggaat, ja, dan wordt het wel minder makkelijk om al die kinderen te gaan helpen. Zo simpel is het ook. Ja, maar toch nog één kritische noot. Is het, er luidt heel veel kritiek ook op de wijze waarop ontwikkelingssamenwerking hemelsbreed is vormgegeven. Die bezuinigingen kunnen toch ook ergens ook wel een beetje een kans zijn om aan wat meer introspectie te doen en te denken van, nou, weet je, hoe gaan we nu gezamenlijk verder met het thema ontwikkelingssamenwerking en ook met hoe het gestructureerd wordt, et cetera? Of is dat te ideaal? Ik vind het, kijk, wees alsjeblieft kritisch op ons. En ik vind het ook echt voor al onze organisaties, ook voor onze organisatie, ongelooflijk belangrijk om heel transparant te zijn, om daarin modern te werken, om niet een soort westers imperialistisch white saverism gevoel uit te stralen. Dus daar bevraag me daarop, ga het gesprek erover aan. Maar om te zeggen dat een bezuiniging van 2,4 miljard op jaarbasis doet aan introspectie, dat is ook wel een beetje impliceren alsof de sector dat niet doet. En ik wil toch wel echt pal voor de sector staan waarin ik ben gaan werken zelf ook een aantal jaar geleden, dat ik zie dat alle organisaties, de onze, maar ook alle andere organisaties hier in Nederland, de NGO's, noem ze maar op, zeg maar, echt elke dag en de hele dag bezig zijn met hoe doen we ons werk? Doen we dat goed? Is dat op een manier zoals het past bij de huidige tijd? Is het op een manier die echt kinderen of mensen of vluchtelingen helpt? En ik durf dat het antwoord daarop, ik durf te zeggen dat het antwoord daarop vaak ja is. En als we vinden dat het beter moet, dat we daar ook met z'n allen keihard aan werken. En daar kan mijn collega van Partners nog veel meer over vertellen. Maar om nou te zeggen dat zoveel geld weghalen aan introspectie doet, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het vooral zorgt dat er minder hulp voor kinderen en voor andere mensen in de wereld komt. Ja, ik denk als je naar de Europese politieke verschuivingen kijkt, dus niet alleen naar Nederland, dan zie je dat er overduidelijk sprake is van een verrechtsing. Is dat nou een inherent gegeven van het feit dat we naar rechts opschuiven, dat er ook gekort wordt op ontwikkelingssamenwerking, of is Nederland alleen? Staat Nederland alleen in dat opzicht? Ja, ik ook wel even goed om te zien dat in Duitsland wel een linkse partij de grootste is. En vorige week in Groot-Brittannië de verkiezingen door Labour zijn gewonnen. En door Frankrijk de verenigde linkse oppositie ook de verkiezingen heeft gewonnen. Dus er zijn ook andere signalen. Dus het is een mix van alles. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk, er zijn meer centrumrechtse, rechtsgeoriënteerde regeringen in Europa. En dan zie je inderdaad wel dat internationale hulpverlening, ontwikkelingssamenwerking vaak wel onder druk staat in dat soort landen. Ja, absoluut. Ja. Maar jij preludeerde al een paar keer op het gesprek wat wij straks om 4 uur gaan hebben met Koos de Bruin van Partos. Hartelijk dank ervoor. En jij hartelijk dank ook voor dit gesprek, Wouter Boy, perswoordvoerder van UNICEF Nederland. We gaan het allemaal volgen, dit en uiteraard ook de situatie in Soedan. In Kluis, daar is het laatste in dit programma natuurlijk niet over gezegd. Dankjewel. Dankjewel. Het is weer tijd voor een podcast. Dit keer krijg je een aflevering van de podcastserie Help, het geheim van goede hulp, van podcastmaker Marije Schuurman-Hess. Ze pakte de bus naar Bosnië, waar veel hulp kwam na de oorlog al daar, want ze hielp het land nou echt bij de wederopbouw. Ze ontmoet onder andere accordeoniste Maria, die is gevlucht uit Bosnië, en hulpverlener Margriet, die naar de oorlog toe ging om te helpen. Hulp is altijd goed bedoeld. Maar of het ook goed uitpakt, is een tweede. Dit is Help. Een podcast met adembenemende verhalen van hulpgevers en hulpontvangers. Op zoek naar het geheim van goede hulp reis ik, Marije, in 6 afleveringen door naoorlogs Bosnië. Want daar hebben ze met hulp veel ervaring. Voedselpakketten, bruggen herbouwen, leningen. De verhalen van mijn hoofdpersonen helpen me het geheim van goede hulp te ontrafelen. In elke aflevering een stukje. Waarom helpen we elkaar? Wat zijn de valkuilen? Wat helpt wel en wat niet? Help gaat over goede bedoelingen en verschillende golflengtes. Aflevering 5. Wat is er al? In eerdere afleveringen hoorde je dat hulpgevers, in al hun enthousiasme, niet altijd doorhebben of hun hulp wel gewenst is. Of ik nou kijk naar de jeugdhulp in Nederland, naar gezinnen in crisis, of ik merk dat ik een dakloze persoon op straat liever een gezonde appel geef dan een ongezond blikje cola. Ik merk dat deze vraag snel vergeten wordt. Wat heb jij eigenlijk nodig? Maar ook, wat heb je al? Wat is er al? Met de bus door Bosnië kom ik in deze aflevering ervaren internationale hulpgevers tegen en initiatiefrijke Bosniërs. Ik begin met Merima, die eindelijk de vluchtelingenopvang kon verlaten en zich aanmeldde bij het conservatorium in Rotterdam. Zij had al haar muzikale talent, haar motivatie, maar was dat genoeg? Ik dacht, oké, ik heb wel accordeonles gegeven tijdens de oorlog. Maar ik heb niet veel geoefend. Ik heb altijd gespeeld als de bombardementen starten. Dan ging ik altijd veel spelen, want dat was een soort mij. Jullie kunnen niet bombarderen hoeveel ik kan spelen. Zoiets. Mijn soort gevecht tegen de waanzin van de oorlog. Als vluchteling had ze een paar jaar geen accordeon kunnen spelen. Zou ze wel ver genoeg zijn met haar spel? En dan eiste ze bij het conservatorium ook nog dat Merima beter Duits, Engels en Nederlands zou leren. Ze had les nodig en snel. Toen ik naar Rotterdam kwam, ik wilde meteen aan de taallessen. Maar dan was het nog een paar weken voor die zomervakantie. Ik dacht, een paar weken kan ik heel veel. Dus ik ging steeds naar die taalschool. En ik kwam gewoon, dan ging ik naar een klas en dan ging ik erin zitten. En dan kwam die docent, een of andere docent, die zei, ja, wie ben jij? Ik zei, may I please stay here? Zei, maar ben je ingeschreven? No. Nee, je moet eerst naar die administratie gaan. Moet je eerst even inschrijven. Maar, en het is nu einde van de schooljaar, dus. Nou, volgende dag, 9 uur. Ik was weer in die klas. En ze zei, ga maar naar die administratie. En meerdere keren dus heeft Alice heeft mij gezien. En ze zei, are you here again? Kom maar mee. Mocht ik mee naar haar klas toe. En dan in september mocht ik dus beginnen. En dan kreeg ik Margot Sanders. Natuurlijk, meteen gaat alles in het Nederlands. Dat vond ik een heel goede methode, want zo leren de kinderen ook. En zij was echt barsten van energie. Het was niet zoiets van, ik ga jullie helpen. Het was zo natuurlijk. En het was zo hartelijk. En het was zo echt. Dan konden wij allemaal zien. De hele klas was echt, heeft behoorlijk goed Nederlands geleerd in dat korte tijd. En hartelijke vrouw. En dat heeft ze ook als ze een huisfeest heeft gemaakt. Dan komen jullie allemaal volgende week bij mij. Volgende week is een echt leuke concert, kom maar. Dus ineens zit je daar, voel je je echt bijbetrokken. Of Merima mocht beginnen op het conservatorium, hoor je later. Eerst nog even iets over dat woord dat ze gebruikte toen ze het had over haar lerares. Echt. Echt. De hulpvraag en aanbod zo afstemmen dat het voelt als echt. Is dat een stukje van het geheim van goede hulp? En waarin zit hem dan precies dat echt? Naast individuele verhalen uit Bosnië stuitte ik bij deze aflevering ook op een hulporganisatie die weliswaar niet in Bosnië werkt, maar er wel zijn oorsprong heeft. Dag, Poetjaal. Hoi, met Marije Schuurman hier. Ik heb een afspraak met Ernst Suur. Ernst had nooit zoveel met leren, maar wel met sport en spel. Als jonge hulpverlener kwam hij terecht bij War Child. Hallo, hoi. Ik ben Ernst. Hey. Fijn dat je bent. Een non-gouvernementele organisatie die in onveilige landen hulp geeft aan kinderen en hun omgeving. Alles wat je hier ziet inspireert eigenlijk medewerkers op wat Wordchild doet met kinderen in oorlogsgebieden. Dus verderop hebben we muziekinstrumenten, gebruiken heel veel kleur, heel veel kunstwerken. Alle checks van de donaties die we krijgen, grote en kleine, 345 euro van een school. tot 1 miljoen vanuit een groot evenement wat we deden. Al die checks zetten we hier neer, omdat dat mooi is, omdat we dankbaar zijn voor al die donaties. De oprichter van War Child had in de oorlog in Bosnië in een schuilkelder gezien hoe positief het werkte op kinderen als ze muziek konden maken. En daar besloot ze iets mee te gaan doen. Wij bouwen geen scholen, wij slaan geen waterputten, we plakken geen pleisters in ziekenhuizen. Wij helpen kinderen bij het verwerken van conflict en oorlog. Dat ze weer kind kunnen zijn, dat ze weer vriendjes kunnen maken, dat ze weer eigenwaarde krijgen, dat ze hun emoties kunnen uiten, dat ze weer regels leren. Psychosociale hulp is een hele moeilijke term. Je hoort hem in de sector, in de NGO en de hulpsector vrij veel. Ik leg het altijd uit als de onzichtbare littekens die een oorlog achterlaten bij kinderen. Die kun je helen door op de juiste manier, door ze een veilige plek te geven met professionele mensen, zoals Woordchat die heeft, te zorgen dat ze dat los kunnen laten. In de Balkan, maar ook in andere conflicten waar ik heb gewerkt, worden kinderen door het conflict uit elkaar gedreven. Hè? Worden tegen elkaar opgestookt eigenlijk, van verschillende groepen. En die moeten toch weer in harmonie met elkaar gaan leven. Spel en sport is daar heel krachtig in. En dat ziet er allemaal heel eenvoudig en leuk uit. Maar achter alles wat wij doen zit een gedachte die invloed heeft op de psyche van een kind en de emotie van een kind. War Child heeft de afgelopen jaren de stap gezet het werk met de kinderen te gaan onderzoeken. Wetenschappelijk. Zodat er een methodiek is ontstaan waarvan ze zeker weten dat die werkt. De methodes van War Child worden ook ingezet door organisaties als Save the Children en UNICEF. Ze werken op die manier, zeg maar, samen. Het gaat niet zozeer om dat wij overal kantoren openen als War Child. Maar we gaan, dat hebben we de afgelopen 6 jaar ook gedaan, we gaan echt onderzoeken met research en professoren in dienst en met een samenwerking met de UvA en King's College in Londen om echt bewijs aan te leveren van hetgeen wat we doen, dat het werkt. Ik vind ook dat we dat verplicht zijn naar de mensen die we de hulp geven. Als je het hebt over goede hulp, je moet er wel zeker van zijn dat het werkt. Dat tonen we aan en als het niet werkt, dan moet je er ook mee stoppen. Maar als het wel werkt, dan moet je het delen. Dan hoef je het niet allemaal zelf te doen, maar dan kan je delen met andere organisaties. En op die manier kun je veel meer kinderen bereiken. Er zijn 230 miljoen kinderen die opgroeien met de gevolgen van oorlog. Dat gaat War Child alleen niet redden. Maar wel als we het expertise, onze kennis gaan delen, mensen gaan trainen en stukjes War Child gaan uitdelen aan anderen, zodat die dat kunnen gaan doen. En de hulpontvangers? Hoe weet Ernst, als ze een land binnenkomen, wat mensen echt nodig hebben? Of wat er bijvoorbeeld al is? Heel goed kijken met assessments, onderzoeken, voordat je start in een land of in een gebied, of het niet al gedaan wordt. En met wie praat je dan allemaal om daarachter te komen? Een heel diverse groep stakeholders, mensen die daar wonen. Ik heb dat zelf gedaan in bijvoorbeeld Darfur, in Sudan. In de beginjaren van het Darfur-conflict, wat nog steeds gaande is. En wat je doet is weken, ik heb wel weken met mensen gesproken, met een team waar ik mee werkte, die daar vandaan komen. En die gaan in gesprek met jongeren, met moeders, met local leaders, de burgemeester van zo'n dorp bijvoorbeeld, om echt in kaart te brengen, wat is nou de situatie en wat vinden mensen ervan? En dat duurt soms langer dan daarna de start. Want dat grondwerk, om echt te weten wat is er aan de hand en hoe kunnen we daarin ondersteunen, en het niet overnemen ook, hè, maar echt in kunnen ondersteunen, dat is cruciaal. Het werken als hulpverlener leerde Ernst goed luisteren. Omdat elke situatie in elk land steeds weer anders was. De programma's die wij nu doen, waarvan we ook het bewijs aan leveren dat het werkt, die zijn niet statisch. Die worden altijd aangepast op de context van een land. In Sri Lanka, in Congo, of Oeganda, of Nederland, of Libanon. Het is een andere context, dus je moet kijken hoe het daar past. Het moet bij de mensen passen, bij de cultuur, bij de taal. Dat. En als wij in een gebied werken, bijvoorbeeld toen ik in Oeganda werkte, heb ik heel lang gewerkt. Net na het conflict met de Lord's Resistance Army, Joseph Kony. Wat er toen waar wij achterkwamen, doordat we in al die vluchtelingenkampen werkten, is dat een stukje cultuur verloren ging, omdat ze geen wango meer deden. Wango is een woord van verhalen met elkaar delen, rondom het vuur in de avond. Oude mannen, oude vrouwen, kinderen gingen allemaal om een vuur zitten vroeger. En op die manier werden er verhalen verteld van vroeger, rituelen, heel belangrijk. Maar door het conflict en doordat je geen vuur meer kon maken, want dan zouden de rebellen je zien, werd er geen wango meer gedaan. En dat kregen wij terug uit de communities van jonge mensen, van oude mensen. En toen hebben we gezegd, zullen we dat dan weer met elkaar gaan stimuleren? Dan gaan we dat weer doen. Dan krijg ik er kippenvel van, want ik heb er een paar keer bij mogen zitten. En dat klinkt heel simpel, want het kost eigenlijk geen geld. Het is hout sprokkelen en zorgen dat mensen weer gaan doen. Maar dat is heel krachtig geweest. Want opeens gingen we in al die vluchtelingenkampen waar we werkten, werd er 's avonds weer verteld en werden culturele verhalen van generatie op generatie overgedragen, hadden wij niet verzonnen. Dat kwam echt uit die dorpen. Nou, dat is een voorbeeld van goede hulp. Ook in Bosnië is cultuur belangrijk. En er is een rijk cultureel erfgoed. Tijdens de oorlog hielden mensen in Sarajevo, in de kelders van gebouwen, kleine voorstellingen of concertjes. Op mijn wandelingen door de wijken van Sarajevo stel ik het me voor. Soms kwam er iemand van buiten, zoals de beroemde Amerikaanse schrijfster en activiste Susan Sontag. Zij wilde in Sarajevo een theatervoorstelling gaan maken met acteurs uit de stad. Waiting for Godot. Ook al was het gevaarlijk voor de acteurs om naar de repetitieplek te komen, ze vonden het ook een verademing. Susan Sontag's komst werd gezien als een gebaar van medemenselijkheid. Een soort mentale steun, die minstens zoveel betekende als de blikjes eten van de noodhulp. Een van de bezoekers bij de première van Waiting for Godot was Aida, een cultureel producent. Begin 20, toen Sarajevo belegerd werd. I worked during the war with at the radio. So at the radio I met many international people, journalists, writers, crazy people actually who were brave enough to come to the city with constant shelling, bombing. And these people were really interested to help and to support mostly cultural and media, independent media sector during the war. De hulp die kwam via buitenlandse kunstenaars en journalisten zette Duizendpoot Aida na de oorlog om in een cultureel netwerk en een stichting. Ze wilde samen met een paar anderen de jongeren in de stad weer laten genieten van cultuur, muziek, kunst en hen weer bij elkaar brengen. Ik hoor dat een van de buitenlandse acts die in het jaar na de oorlog naar Sarajevo kwam, een Nederlandse band is. Daryl Ann. Het was een soort theaterzaal. Jeroen was de drummer van Daryl Ann. Het ging daar heel hard regenen en onweren op een gegeven moment. En ik weet niet hoe dat er dus uit het niets ineens die bliksemknallen waren. En dat daar dus de reactie van heel veel mensen was dat ze op de grond gingen liggen. Ja, geconditioneerd als ze waren. Je zag echt de schrik. Dat maakte wel veel indruk natuurlijk. Maar het voelde ook heel raar, hè? Dat weet ik nog wel, hoor. Die mensen hebben dat allemaal net achter de rug. En je kende de verhalen. Er waren statistieken van dat een derde van de vrouwen en meisjes daar aangerand of verkracht was. En je ziet al die mensen daar. En zitten ze wat te wachten op drie mensen uit Amsterdam die hier met een bus heen komen en die na vier dagen weer weggaan en naar een eigen veilige plek waar niks aan de hand is. En die daar dan muziek komen maken die ze niet eens kennen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het ook goed was. Omdat de mensen te bieden. En dat was een beetje dubbel. When that Pharaoh chariot comes, I'm gonna leave you. I'm bound for the promised land. I'm gonna leave you. I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. I'll meet you in the morning. bound for the promised land. On the other side of Jordan, bound for the promised land. I'm sorry I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell. But I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. Oh, I'll meet you in the morning. Farewell, oh farewell. Oh, I'll meet you. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt bij een mogelijke moordaanslag. Tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania werd hij beschoten. Een kogel raakte zijn rechteroor. De oud-president maakte het goed en raakte niet zwaar gewond. Bij de aanslag is wel zeker 1 persoon in het publiek gedood en zijn 2 personen zwaar gewond geraakt. Ook de vermoedelijke schutter is om het leven gekomen. De Amerikaanse geheime dienst doet onderzoek en behandelt het als een poging tot moord. En volgens die geheime dienst werd er geschoten vanaf een hoog punt buiten het terrein van de bijeenkomst. Een bewaker heeft de vermoedelijke schutter doodgeschoten. Volgens persbureau AP zou de schutter een semi-automatisch wapen hebben gebruikt. Over de identiteit en het motief van de dader is nog niets bekend. Er werd meerdere keren geschoten en op beelden van de speech van Trump is te zien dat hij naar zijn oor greep en met een bebloed gezicht door de beveiliging naar beneden werd getrokken. Hij stak zijn vuist op terwijl hij weg werd gevoerd door de beveiligers. President Biden zei op een persconferentie opgelucht te zijn dat Trump niet ernstig gewond is geraakt. Hij zei ook dat er geen plek is voor dit soort geweld in de Verenigde Staten. De televisiereclames voor de presidentscampagne van Biden worden vandaag niet uitgezonden. En er is ook nog ander nieuws. Het is nog niet zeker of Hamas-kopstuk Mohammed Deif is omgekomen bij de Israëlische luchtaanval in de stad Khan Yunis in het zuiden van Gaza. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op een persconferentie. Hij beklemtoonde dat Israël alle Hamas-leiders te grazen zal nemen. Bij de aanval kwamen 90 Palestijnen om het leven. En fitnessguru Richard Simmons is overleden. De Amerikaan verscheen veel in talkshows en televisieseries waarin hij vooral zichzelf speelde. In de jaren 70 brak hij door met zijn fitnessvideo's die hij op videobanden uitbracht. De laatste 10 jaar leefde hij in een teruggetrokken bestaan. Richard Simmons was 76 jaar. Het weer in het noorden kan het vannacht nog regenen. Op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Vandaag schijnt de zon geregeld. Op veel plekken blijft het droog. Maar in het noorden valt soms wel een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Ruben van Haften en Wafik Youssefi. Wat heeft ontwikkelingssamenwerking nou weer voor zin? Nou, dat ga ik je vertellen. Wereldwijd is de armoede bijvoorbeeld sinds 1990 gehalveerd. Vanwege bijvoorbeeld de invoering van de Sustainable Development Goals. Zomaar even een voorbeeld van ontwikkelingssamenwerking en internationale ontwikkelingssamenwerking. Verder omvat ontwikkelingssamenwerking diverse initiatieven. Zoals nou ja, hulpverlening, capaciteitsopbouw, technische bijstand en beleidsadvies. Dus mocht je denken het is de pinpas erbij trekken. Nou, dat is helemaal niet het geval. Het is veel meer dan dat. Jaarlijks besteden landen miljarden aan ontwikkelingssamenwerking met als doel dingen als armoede te verminderen en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Nederland bijvoorbeeld heeft lange tijd een sterk internationaal profiel gehad in ontwikkelingssamenwerking, maar helaas neemt dat de afgelopen jaren af. Nederland stelde zo'n 520 miljoen euro beschikbaar voor humanitaire acties, meldde de branchevereniging voor internationale samenwerking, Partos. Onder dit kabinet zal er flink bezuinigd worden op het gebied van ontwikkelingssamenwerkingen. Ze willen voor nu 100 miljoen euro bezuinigen. Maar vanaf 2027 loopt dit op tot 2,4 miljard euro. Bij ons in de studio zit Koos de Bruin, advocacy manager bij Partos. De organisatie waar hij voor werkt zet zich dus in voor internationale ontwikkelingssamenwerking met meer dan 100 Nederlandse organisaties. Ja, Koos, welkom in de studio. Dankjewel. Is dat zo, wat Wafik in het begin zei, dat jullie vaak horen het is gewoon geld op tafel leggen en dat is het? Nee, zeker niet. Het is een hoop geld, maar er gebeuren ontzettend veel dingen bij. En nou ja, het pijnlijke is misschien wel, en dat zat al voor een deel in jullie inleiding, er blijft ook steeds meer eigenlijk in eigen land hangen. En dat is niet bij onze organisatie. Maar er wordt wel vaak gezegd, het is gewoon geld geven, punt. Nee, er wordt ontzettend veel goed werk verricht. Ja, maar zo zien mensen het wel, dat is wat ik bedoel. Merken jullie dat? In de maatschappelijke discussie misschien, maar als het gaat over de bereidheid om aan ontwikkelingssamenwerking te doen, zien we juist ook het omgekeerde. Dat We gaan het zo uitgebreid hierover hebben, want er valt inderdaad heel veel te bespreken rondom dit thema. Het is meer dan inderdaad alleen maar geld geven en that's it. Maar om te beginnen, we willen jou een beetje beter leren kennen, voor zover dat in een uur mogelijk is. En daarom beginnen wij met een rondje speeddaten. 1 minuut lang krijg jij verschillende vragen en stellingen waar je dan zo kort en bondig antwoord op mag geven. Ja. Ben je er klaar voor, Koos? Ik doe mijn best. Nou, dan gaan we gelijk beginnen. Waar lig jij wakker van? Ik werd net wakker van iets wat in Amerika gebeurde. Klein detailje. Het is een klein detail, maar het staat wel voor iets groters. Dus ik maak me zorgen over waar we heen gaan in de wereld. Ja. Welk land mag meer aandacht hebben voor ontwikkelingssamenwerking? Nederland. Ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking? Samenwerking. Wie ben jij erg dankbaar? Dankbaar? Nou, om bij Amerika te blijven, Obama, voor de hoop op de agenda zetten. Mm-hmm. Wat is jouw idee van een perfecte zondag? Het bos in met mijn gezin. Nou, voor wie zou jij een standbeeld willen oprichten? Een standbeeld? Goeie vraag. Nou, Obama, mag dat? 2 keer Obama. Weer Obama. Omdat het laat is, slapen of wakker zijn? Slapen. Dankjewel, Koos. Zou ik ook zeggen. Ja. Een van de antwoorden die je net gaf was... want je kreeg een vraag, ontwikkelingshulp of ontwikkelingssamenwerking. Je zei zonder twijfel samenwerking. Zeker. Wat is het verschil? Ontwikkelingssamenwerking heeft iets wederkerigs en... De wederkerigheid zit dan in het belang om de wereld verder te helpen en eerlijker te maken, et cetera. Ontwikkelingshulp gaat eigenlijk vooral over jezelf. En daarmee wil ik niet zeggen dat het slecht is, maar je doet het vooral omdat hulp geven goed voelt. Ja. Er zit ook volgens mij een beetje iets semantisch natuurlijk erin. Hè? Ontwikkelingshulp, dat zeggen critici heel erg van, joh, er zit een machtsverhouding in. En samenwerking klinkt ook wat constructiever. Ben je het daarmee eens? Zeker. En in samenwerking... kijk, als het over geld gaat... geld brengt ook een machtsrelatie met zich mee. Hoe je het ook went of keert. Absoluut. Maar in samenwerking zit meer ruimte... en dat is ook waar veel van onze leden mee bezig zijn... om je bewust te zijn van de macht die daarmee gepaard gaat... en proberen op zo'n goed mogelijke manier mee om te gaan. Ja, maar als ik dan een beetje advocaat van de duivel ga spelen... Hè? Kijk, we hebben nu minister Renette Klever op ontwikkelingssamenwerking... heeft ooit gezegd, ontwikkelingssamenwerking moet worden afgeschaft. Ja. Nu is ze minister voor ontwikkelingshulp. Zeker. Daar heeft ze niks over gezegd. Nou, of zien jullie dat dan toch anders? Ja, ze had er wel wat over gezegd. Ik las gisteren een artikel in de Volkskrant wat weinig hoopgevend was. Maar dat omdat zij er altijd tegen was... dat ze ook heel goed erin zou zijn om de bezuiniging vorm te geven. Ja, maar jij zegt net, het zijn 2 andere dingen. En haar titel is anders dan waar ze zich tegen heeft uitgesproken. Ja, haar titel is anders. Ja, dat klopt. Ja, maar jij zegt... En die zegt veel. Ja? Ja. Ja. Ja, nou ja, en wij gaan ons best doen om duidelijk te maken waarom ontwikkelingssamenwerking enorm belangrijk is. Mm-hmm, en dat het ook belangrijk is daar te zorgen voor continuïteit. Ja, jij zegt wij, je zit hier namens Partos, je bent er ook advocacy manager. Ja. Wat doet Partos precies? Partos is een branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking. Ruim 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties die lid zijn. En ons motto is samen werkt. En dat zit hem op meerdere vlakken. Dus we werken samen om de belangen in Den Haag te behartigen. Maar we werken ook samen om richting het publiek... de boodschap en ook het draagvlak te vergroten. En een andere belangrijke tak is dat we samenwerken op innovatie en leren. En dat gaat er eigenlijk over dat niet iedere organisatie het wiel opnieuw uitvindt. Want er is ontzettend veel gaande. Maar dat we juist van elkaar leren... waar ben jij achtergekomen in je werk en wat kan ik daarvan gebruiken? Ja. Omdat we daarmee dus ook collectief nou, steeds beter worden. Over het politieke werk gaan we het zo uitgebreider over hebben. Maar over, over de bewustwording creëren in de maatschappij. Ja. Ruben zei al terecht, en dat is ook een geluid eigenlijk wat ik in mijn eigen omgeving hoor. Ja. Als het over ontwikkelingssamenwerking gaat, dan denken mensen bij uitstek van joh, het ouderwetse beeld van mensen die collectebussen zeg maar langs deuren gaan, ja, en zeggen joh, wil jij je ook inzetten voor de goede zaak? Ja. Dus het heeft, en ook om een beetje advocaat van de duivel te spelen, een beetje iets zijigs of zo. Iets wat een beetje als een iets soort bedelend. Van, ja, inderdaad. Ja. Ja. Terwijl het is, want dat heb je al een paar keer gezegd, het is veel meer dan dat. Ja. En het is er ook beide. Dus een deel van de opdracht van ons en onze leden is ook om de outreach naar de Nederlandse samenleving ook te doen. En te laten zien wat we doen. In gesprek te gaan, ook wat er nodig is. Want dat is ook het interessante wat te zien. Lukt dat? Ja en nee. Er ligt ook een enorme uitdaging. Maar het lukt ook. Op festivals zijn leden aanwezig. Er zijn lidorganisaties die hebben kringloopwinkels waar ze eigenlijk de duurzaamheid dicht bij de mensen brengen en daar ook het gesprek weten te faciliteren over, nou ja, misschien houdt de eerlijkheid en het belang van een duurzamere wereld niet op aan onze landsgrenzen, maar moeten we ook verder kijken. Mm-hmm. Ja. Dus dat lukt, maar er is absoluut ook meer nodig. Dat zien we ook. Maar het is ook best onzichtbaar, toch? Ontwikkelingssamenwerking. Ja, en dat is precies ook de wat maakt dat het op beide lijstjes veel voorkomt. Als de lijstjes zijn van waar zou de overheid op kunnen bezuinigen, dan is ontwikkelingssamenwerking een heel makkelijk onderwerp, want het is een beetje een ver van mijn bed show. Dus ja. Nou ja, makkelijk om daar wat weg te strepen. Aan de andere kant, als gewoon de open vraag gesteld wordt van waar zouden we op in moeten zetten, dan komt het belang van ontwikkelingssamenwerking ook wel weer boven. En ja, wat we daar ook zien is dat de perceptie over wat we aan ontwikkelingssamenwerking doen schromelijk overdreven wordt en de perceptie daarvan. Maar ligt dat ook niet een beetje aan bijvoorbeeld Partos zelf? Want als je mij van tevoren had gevraagd deze uitzending, wat is Partos? Ja. Nou, had ik gezegd ontwikkelingssamenwerking, ja, ontwikkelingshulp. Ja, maar wat doen ze nou echt? Ja. Wat doen ze nou specifiek? Ja. Had ik je niet kunnen antwoorden. Nee, maar en heel veel mensen niet. Ja, maar daar komt kijken dat wij zien onszelf echt als facilitator van onze leden, dat die samenwerking goed op poot komt. En wij zijn niet door onze leden ingesteld om onze naamsbekendheid naar het grote publiek te vergroten. Nee, maar transparantie is belangrijk. Transparantie is enorm belangrijk, maar kijk op de website van de gemiddelde ontwikkelingsorganisatie, überhaupt van de maatschappelijke organisatie, dat is ontzettend transparant. Alles is terug te vinden. Ja. Laten we het even inhoudelijk hebben over wat ontwikkelingssamenwerking nou precies behelst. Want een klein geschiedenislesje, veel mensen zijn het erover eens. Ontwikkelingssamenwerking is als portefeuille echt een naoorlogse expeditie, ja, geweest. 1949, ja, op initiatief van de Verenigde Natie, ja. Verenigde Naties moet ik zeggen. Is de thematiek stond toen heel erg voor wederopbouw. Wereldwijd. Dus getroffen naties als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, die moesten weer opnieuw opgebouwd zien te worden. Een aantal decennia later werd de nadruk veel meer gelegd op armoedebestrijding, ja, ook op de economische maatregelen treffen. En dan gaan we naar de jaren 70, de oliecrisis, et cetera. In wat voor tijdperk leven wij nu als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? Wat zijn de speerpunten wereldwijd? We leven in hele interessante tijden met geopolitieke uitdagingen. Die zich ook manifesteren in ontwikkelingssamenwerking, om het zo te zeggen. Ja. China speelt een enorme rol. Op een andere manier. Dat is, daar wordt ook een enorme afhankelijkheid gecreëerd. Mm-hmm. En je ziet ook dat vanuit Europa begint het besef steeds meer door te dringen van ja, ook geopolitiek en economisch is het belangrijk om de relaties goed te houden. Want de globalisering zoals we die kenden uit de jaren 90, de jaren 0 en misschien ook nog de jaren 10, die lijkt toch anders te gaan worden. Ja. En een zekere mate van zelfredzaamheid en ook autonomie in grondstoffenlevering, dat wordt steeds belangrijker. En dat dat zijn denk ik wel thema's die we de komende jaren gaan zien. Maar we zien dat dat belangrijk is, we weten dat. Hoe wordt dat dan praktisch ingevuld? In de zin van dat onderdeel is van de bilaterale relaties met landen. Mm-hmm. In de zin dat dominante thema's zijn in de gesprekken die tussen overheden plaatsvinden. En het kan zijn dat zich dat ook gaat vertalen in bijvoorbeeld financieringstromen die beschikbaar gesteld worden voor andere actoren. Ja. En om de lijn te trekken naar ontwikkelingssamenwerking, uit dat zich dan bijvoorbeeld in dat die initiatieven, dat die projecten zich veel meer richten op zelfredzaamheid op een gegeven moment creëren bij landen die geholpen worden? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nou, dat zou je hopen. En dat is waar ontwikkelingssamenwerking op inzet. Op het moment dat we het meer over hulp gaan hebben, is dat wel een van de zorgen die bij mij opkomt. En waar we dus ook als sector wel ons sterk voor zullen maken. Van ja, het moet niet alleen gaan om het bieden van hulp, hoe belangrijk ook. Maar het moet juist gaan ook om het duurzaam borgen van ontwikkeling. En niet alleen het ledigen van de eerste nood. Ja, net als bij veel portefeuilles spreken getallen ook altijd boekdelen. Nou, ja. Is er een magisch getal ook voor ontwikkelingssamenwerking? Ja. En dat is 0,7%. Ja. Kan je dat toelichten? Dat is wat in de jaren 70 is uitgerekend van wat nodig zou zijn om de extreme armoede te verhelpen en op te lossen en naar een eerlijkere wereld te komen. En toen hebben de rijke landen van de wereld, verenigd in de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, mm-hmm. Die hebben afgesproken om dat jaarlijks beschikbaar te stellen voor ontwikkelingssamenwerking. Alleen een groot deel van de rijke landen heeft dat nooit gehaald. Nederland lang wel, maar sinds een aantal jaar doen we dat als Nederland ook niet meer. Nee. Waar ligt dat aan? Aan het politieke klimaat. Mm. Ja. En een paar stevige economische crisis, maar zeker ook het politieke klimaat waarin het belang van ontwikkelingssamenwerking niet de aandacht wist te krijgen die het nodig had. Ja. Is het nou zo dat, want dit is niet de eerste keer dat ontwikkelingssamenwerking en bezuiniging in één adem genoemd worden. Nee. Is het nou zo dat Nederland hierin, en zeker in Europese context, dat die daar een beetje alleen voor staat in dat streven? Of doen andere landen dit ook? Korte op ontwikkelingssamenwerking. Helaas wel. Dus we zien het ook in andere landen. Tegelijkertijd, wat we ook zien, is dat Nederland lang tot de top heeft gehoord in Europa qua nakomen van de afspraken om voldoende middelen vrij te maken. En wat we nu zien richting de komende jaren is dat we onder het Europees gemiddelde gaan zakken. Dus het is wel echt een negatieve trend. Maar helaas, ook in andere landen waar het politieke tij gekeerd is, zien we daar een verandering. Maar dat is wel een veel gehoord kritiekpunt hierop. Hè? Waarom moet een klein land als Nederland zo de kar trekken? Een klein land, maar wel een van de rijkste landen ter wereld. Ik geloof sowieso qua rijkdom zijn we enorm rijk, relatief. Maar ook in absolute zin horen we bij de rijkste landen ter wereld. Dus het is ook een beetje een Calimero-instelling om te zeggen van ja, we zijn een klein landje, dus we hoeven ook niet zoveel te doen. Nou ja, ik snap wel dat mensen denken, joh, maar ik heb bijvoorbeeld het net over Sudaan. Dan denken mensen natuurlijk vaak, ja, maar ik heb niks te maken met Sudaan. Ik weet daar niks van, ik weet niet wat er gebeurt. Ik weet niet welke partijen daar allemaal spelen. Ja, waarom zou ik daar geld aan uitgeven? Ik denk dat het zo direct is die vraag moeilijk te beantwoorden. Maar we hebben in Den Haag een ministerie zitten met hele kundige mensen die prima die afweging kunnen maken. En dat wij belang hebben vanuit Nederland, vanuit Europa, bij een eerlijkere wereld en goede relaties mondiaal, dat lijkt me evident. En een klein land als Nederland heeft heel veel buitenland. Dus ook belang om goede relaties met dat buitenland te hebben. Ja, nou ja, dat wat je nu zegt, dat is heel interessant. Omdat als je kijkt naar waar Nederlandse organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking actief zijn, dat is wel geteld 146 landen. Mm-hmm. Met Kenia als absolute nummer 1. Ik vraag mij bij zoiets wel af. Hoe waarborgen deze organisaties de kwaliteit van hun diensten als ze in zoveel landen actief zijn? Is het nou zo dat spreiding op een gegeven moment ten koste gaat van de kwaliteit van levering van diensten, of valt dat mee? Je hebt het nu over het collectief. Het zijn ruim 100 organisaties. En misschien dat er 1 of 2 organisaties uit te lichten zijn die in zoveel of in heel veel landen actief zijn. Maar de meeste organisaties focussen echt op. Die hebben echt 1 specifiek gebied. Nou ja, of een aantal landen. En wat ook belangrijk is, het zijn niet zozeer de organisaties zelf die het werk verrichten, maar dat wordt met lokale partners gedaan. Dus het zijn voornamelijk lokale mensen die het werk doen. En jullie rol is dan een soort bemiddelaar? Onze rol als Partels is dat wij onze leden verenigen richting Den Haag en richting het publiek. En dat we ze met elkaar in contact brengen. Maar wat houdt dat praktisch in? Praktisch dat wij afstemmen met onze leden dat onze boodschappen overeenkomen. Dat we afstemmen van hoe we politici benaderen, wat de boodschap is, et cetera. Dat we uitwisselen over wat goede manieren zijn om burgers te betrekken bij het werk wat we doen. Dat we, wat ik eerder schetste, dat we uitwisselen van wat zijn goede manieren om met zuidelijke organisaties te werken, om die machtsrelaties aan te pakken, om Leading from the South beter handen en voeten te geven. Zodat niet iedere organisatie dat wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Ja, precies. Het lijkt me een heel moeilijk gesprek om in Den Haag te voeren. Zeker omdat, wat ik zeg, als je het hebt over ontwikkelingssamenwerking, dan dat wordt vaak in één adem met bezuiniging genoemd. Dus is het een realistisch gesprek wat je in Den Haag voelt, of is het een beetje vechten tegen de bierkaai? Een beetje van beide. Ja? Het is een realistisch gesprek als het gaat over het vormgeven van het beleid. Dan is daar echt het goede gesprek over mogelijk. En dan zie je ook dat het belang wel ingezien wordt. Mm-hmm. Als het gaat over bijvoorbeeld dat wat helemaal aan het begin even te sprake kwam, de druk van de asielkosten op het ontwikkelingsbudget. Dat is echt iets van de lange adem. Daar hebben we al jaren over aan de bel getrokken van dit is iets wat een weeffout in het hele systeem. En ja, het legt een oneigenlijke druk op het ontwikkelingsbudget. Nou ja, we zien het de afgelopen jaren weer exorbitant stijgen. En ja, eigenlijk de crisis weer opnieuw ontstaan. Die was van verre aan te zien. Voor de mensen thuis die denken, hè, asiel, wat heeft dit hiermee te maken? Voor een begrip, jarenlang is asielopvang deels gefinancierd vanuit het budget vanuit ontwikkelingssamenwerking. Klopt. De kosten voor het eerste jaar van opvang in Nederland zijn toe te rekenen aan het ontwikkelingsbudget. En Nederland heeft lang geleden al de politieke keus gemaakt om het niet alleen toe te rekenen, maar ook te dekken uit het ontwikkelingsbudget. Mm-hmm. En eigenlijk door het falen van de asielketen. Er is te weinig opvang. De capaciteit bij de IND is veel te klein om de processen spoedig te laten lopen, zitten mensen heel lang in dat eerste jaar. Die maken het eerste jaar vol. Daarmee stijgen de kosten en wordt de rekening voor ontwikkelingssamenwerking steeds hoger. Dus jullie vinden het eigenlijk goed dat dan nu een apart potje is, om het zo te noemen? Nou, waar wij blij mee zijn, is dat vanaf 2027 die toerekening gemaximeerd wordt. Ja. Wat er verder op asiel gebeurt, daar zijn we niet bepaald gelukkig mee. Nee. Maar, nee, dat snap ik. Je vertelde alleen net ook als de ene crisis voorbij is, dan is er vaak weer een ander. En dan verschuiven de behoeften van ontwikkelingssamenwerking. Dat begrijp ik. Maar hoe zorg je er dan voor dat ook bijvoorbeeld met het huidige kabinet, die er niet zo positief over is, dat jullie als Partels niet worden gezien als belangenclubje die elke keer met het handje opkomt? Uiteindelijk zijn we een belangenclub. We komen op voor de belangen van onze leden, maar eigenlijk niet eens van onze leden. Het gaat om de partners waarmee onze leden werken in ontwikkelingslanden. En wat wij zullen gaan laten zien is welk belangrijk werk die organisaties doen en wat er allemaal bereikt wordt. En wat ons betreft is het evident dat het belangrijk is om dat door te zetten. En is dat ook in het Nederlands belang. En we gaan merken hoe dat landt. Ja? En heb je daar enig gezicht op al? Deels. Er zijn partijen die welwillender luisteren dan andere partijen. Maar dat gesprek gaat zeker mogelijk zijn. Ja. Ja, wij vragen onze gast altijd om wat muziek mee te nemen. En dat heb jij ook voor ons gedaan. We gaan luisteren naar Una Rosa Blanca van Ibrahim Malouf. Vertel, waarom? Uit de speeddate kwam het al even naar voren. Er loopt een lijn van Obama doorheen die mij nog iedere keer kippenvel bezorgt als het gaat over de hoop die het uitspreekt. En ook eigenlijk de verbroedering en het belang van wederzijdse relaties. Ja. En Ibrahim Malouf, ik vind het... Het is heerlijke muziek om op te zetten. En ik vind hoe die de moderne muziek met wat klassiekere stromen weet te vermengen, vind ik fascinerend. Ja, je hebt die naam Obama al een paar keer genoemd. Is hij ook belangrijk geweest voor ontwikkelingssamenwerking? Die daarom een soort held van je is? Nou, het zit hem vooral in dat wat sindsdien in Amerika gebeurt niet heel hoopgevend is. ook hoe eigenlijk de crisis die daar gaande is in de democratie, hoe die zich steeds verder verspreidt. En dat baart me zorgen. Ja. En dat wordt dan verwoord door Ibrahim Malouf met Una Rosa Blanca. Famous poem, José Martí made this offering of friendship and peace to both his friend and his enemy. Today, as the President of the United States of America, I offer the Cuban people el saludo de paz. Hallo, mijn naam is Kika Sprangers, saxofonist en componist, maar bovenal een enorme jazzliefhebber. En samen met jazzkenner en programmeur Koen Gaat presenteer ik de podcast Jazz Changers voor de NPO Soul & Jazz en VPRO Vrije Geluiden. Welke muzici en welke platen hebben het jazzlandschap vanaf eind jaren 60 ingrijpend veranderd? Ja, bijvoorbeeld Business Brew, toch Koen, van Miles Davis? Ja, een legendarisch album en ook wel het begin van de jazzrock en fusion. Of Weather Report met Heavy Weather. De Köln Concert van Keith Jarrett. Hoe ontwikkelde jazz zich in Europa? Scandinavische jazz met Jan Garbarek. Arabische jazz met trompetist Ibrahim Malouf. Jazz met electronics. Hip-hop en jazz. En is dit nog wel jazz? Ja, is dit nog wel jazz? We gaan het allemaal laten langskomen in de podcastserie Jazz Changers voor NPO Soul & Jazz en VPRO Vrije Geluiden. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, zoals je weet is er mogelijk een moordaanslag gepleegd op oud-president Donald Trump. En daarover schuift NOS-nieuwslezer Jelle Seubring hier aan. De aanslag gebeurde vlak na middernacht tijdens een speech op een campagne-rally in Pennsylvania. En tijdens die speech werd er geschoten. If you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Correspondent Rudy Bauma is in de Verenigde Staten. We weten inmiddels dat Trump in zijn oor is geraakt. Hoe gaat het nu met hem? Ja, met hem gaat het goed. Hij is maar licht gewond. Hij is alweer op Truth Social bezig geweest, waarin hij de Secret Service bedankt, maar ook vertelt dat hij in zijn bovenkant van zijn rechteroor is geraakt. En waarin hij de familie condoleert van iemand anders die ook is geraakt en die is omgekomen. Er is overigens ook een andere gewonde waar hij zijn medeleven aan betuigt. En met hem zelf gaat het dus in ieder geval wel goed. Ja, en er zijn dus ook meerdere slachtoffers gevallen daar bij die campagne. Bijeenkomst. Ja, dus inderdaad één dodelijk slachtoffer en één gewonde. Hoe zwaar gewond die is, dat weten we niet. Het komt allemaal overeen met getuigenverklaringen die inderdaad hebben gezegd dat er meerdere mensen zijn geraakt tijdens die campagne in Pennsylvania. En is er al intussen meer duidelijk over de schutter? Nou, er is net bekendgemaakt dat het in ieder geval een man is. Dat hebben we ook al gehoord van een ooggetuige die deze man met een semi-automatisch geweer op een dak heeft zien klimmen en daarvan naar eigen zeggen de Secret Service heeft gewaarschuwd. Het heeft niet mogen baten. Deze man heeft kennelijk toch 8 schoten, want dat is ook bekendgemaakt, af kunnen lossen richting die rally van Donald Trump. Met de gevolgen die we hebben gezien. Ja, want wat gebeurde daar op het podium toen Trump werd beschoten? Nou, je zag hem naar zijn oor grijpen en zijn oor was ook bebloed. Hij ging meteen naar beneden toe, achter de katheder waar hij sprak. Werd natuurlijk omringd door mensen van de Secret Service. Is wel kort daarna weer opgestaan, heeft zijn vuist in de lucht gestoken. Daar zijn nu al iconische foto's van gemaakt die we denk ik nog heel erg vaak gaan zien. Is vervolgens afgevoerd. Toen hij de trap afliep, stak hij nogmaals die vuist in de lucht. En is vervolgens dus naar het ziekenhuis gegaan waar hij kort behandeld is. En is inmiddels dus weer druk bezig op social media. Ja, enkele uren na het incident gaf president Biden een persconferentie. Laten we daar even naar luisteren. I have tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to them shortly. I hope when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Ja, Biden veroordeelt het geweld en hij heeft ook geprobeerd Trump te bellen vlak na het incident. Weet jij of ze elkaar al hebben gesproken? Nee, want tenminste waarschijnlijk niet. Biden zou dat inderdaad proberen en zei dat hij de pers op de hoogte zou houden als dat gelukt is. Dat is vooralsnog nog niet gebeurd. Maar goed, hij heeft wel op deze manier inderdaad zijn steunbetuigingen geuit en zegt ook te bidden voor Donald Trump. Ja, want wat zei hij nog meer op die ingelaste persconferentie? Nou, hij is in ieder geval dankbaar dat Trump het goed maakt. Wacht verdere informatie af. Dus wil ook niet te veel conclusies trekken. Hè. De Secret Service heeft wel laten weten dat het om een man gaat. Maar ja, de identiteit van de dader is nog niet bekendgemaakt. En waarschijnlijk ook niet bekend nog. Er worden verschillende scenario's bekeken. En dat is natuurlijk ook wat Biden nu afwacht. En wij allemaal. Vanuit de aanhang van Trump, daar komen meerdere beschuldigingen richting Biden. Waar beschuldigen ze hem van? Ja, dat Biden met zijn harde uitspraken richting Trump, want dat heeft hij natuurlijk de laatste tijd echt wel gedaan, hè, dat Trump een gevaar is voor de democratie, et cetera. Dat hij daarmee eigenlijk het klimaat heeft gecreëerd waarin deze aanslag plaats heeft gevonden. En dat hij dus eigenlijk verantwoordelijk is voor een gepolariseerd klimaat waarin dit heeft kunnen gebeuren. Ja, en jij bent momenteel in Milwaukee voor de Republikeinse conventie komende week. Gaat die nog door? Ja, die gaat door. We waren zojuist bij de ingang van die conventie, althans een blokkade in de buurt van waar dat allemaal plaats gaat vinden. We zijn er eigenlijk vlakbij en nu ook. En ja, daar zal nog wel het een en ander aan de beveiliging worden opgeschroefd. Alhoewel die beveiliging al heel zwaar is. En Donald Trump heeft laten weten dat hij ook echt naar Milwaukee zal komen. Hij zal daar sowieso donderdag zijn kandidatuur als presidentskandidaat aanvaarden. Dat was zo gepland en dat gaat in ieder geval nog door. De vraag is natuurlijk of hij al eerder ook op die conventie zal komen. Maar ja, zeker is dat in het teken zal staan natuurlijk, die conventie van de Republikeinen, van wat er vandaag allemaal gebeurd is. En is er in de Verenigde Staten nog meer te merken naar aanleiding van deze aanslag? Ja, want de Biden-campagne heeft al laten weten dat ze de spotjes, de anti-Trump-spotjes, die echt flink fel waren hoor, de laatste tijd, dat ze die van de buis hebben gehaald. Dus ja, je zal echt wel zien dat deze hele campagne op een of andere manier gaat veranderen. En deze aanslag die vandaag is gepleegd, zeker als op een gegeven moment de identiteit van de dader bekend wordt en als dat inderdaad iets met zijn politieke gezindheid te maken heeft, dan zal dat er niet veel gezelliger op worden hier. En dat was het sowieso al niet, want het is een hele felle campagne, zoals iedereen weet. Dit was de eerste rally van Trump sinds dat veelbesproken debat van CNN in Atlanta. Ja, en dan gebeurt dit. Dit is een hele schokkende gebeurtenis die denk ik nog heel lang zal na-echoen hier in de Verenigde Staten. Rudy Bouwman vanuit de Verenigde Staten, dank je wel. Er is dus een mogelijke moordaanslag gepleegd op oud-president Donald Trump. Hij werd in zijn rechteroor geraakt, maar is niet zwaar gewond. De vermoedelijke schutter is doodgeschoten door een beveiliger. Over de identiteit en het motief is nog niets bekend. Vanochtend vanaf 7 uur zijn hier op NPO Radio 1 extra lange bulletins over de aanslag op Trump. En om 9 uur is er een extra tv-journaal op NPO 1. En over een uur hier ook weer een nieuwe update. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Jelle Seubring, dankjewel. In de studio zit nog steeds Koos de Bruin van organisatie Partos. En we hebben het over ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp en de verschillen daarover. Maar laten we ook even het politieke speelveld wat meer en duidelijker uitleggen. Want hoe ziet die politieke vertegenwoordiging er nou uit in Nederland rondom ontwikkelingssamenwerking? Nou, die is breder dan we soms denken. Want we zien aan de progressieve kant van het politieke spectrum zien we steun voor ontwikkelingssamenwerking als het gaat over een eerlijkere wereld. Mm-hmm. Maar ook in het midden, bij christelijke partijen of partijen die christelijke wortels hebben of daaruit voortgekomen zijn, zien we ook dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking, het politieke draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking groter is. En aan de rechterzijde zien we dat het draagvlak er ook is. En dan zit het meer, dan is de focus wel steviger op dat de middelen effectief besteed moeten worden. Ja. Wat ons betreft ook prima is, want wij zijn er ook voor dat de euro's die naar ontwikkelingssamenwerking gaan zo effectief mogelijk besteed worden. Maar nou ja, we zien dat daar een prima gesprek over mogelijk is. Toch zeggen sommige partijen 1%, niet 0,7. Ja, klopt. En dat zou in een idealere wereld zou dat ook wenselijk zijn. Want die 0,7, wat ik al eerder zei, dat is een afspraak uit de jaren 70. En eigenlijk, er is meer nodig. Zeker als je meerdere problemen meeneemt. Zoals bijvoorbeeld klimaatverandering en de middelen die daarvoor nodig zijn. Dan heb je meer nodig. Dat klopt. Ja. Ja, en kijk, het interessante aan ontwikkelingssamenwerking is, het heeft wat paradoxaals. Want aan de ene kant is het streven dat de landen die geholpen worden, dat die zelf redzaam worden. Maar tegelijkertijd heb je wel die situaties nodig om ontwikkelingssamenwerking te legitimeren. Dus wat is, ja. Nou ja, maar dat is, daar zeg je wel iets interessants. En dat is ook iets wat in onze sector zit. Wij zitten er niet om onszelf in stand te houden. We zitten er om de wereld verder te helpen. En eigenlijk een soort ideaalbeeld zou zijn als we onszelf op een gegeven moment op kunnen heffen, omdat het niet meer nodig is. Ja, maar daar twijfelen mensen over of dat dan ook zou gebeuren. Snap je die twijfel wel? Nee, eigenlijk niet. Nee, want zolang er ongelijkheid is en zolang er regio's achterblijven, is het nodig. Wat je wel ziet, is dat in de sector, en dat is wat van alle tijden is, dat het doorontwikkelt. Dus dat wat we 20, 30 jaar geleden deden, dat doen we niet meer. Het zijn andere dingen. En ik sluit niet uit dat er nieuwe uitdagingen bij komen. Als we alleen al iets nemen als klimaatverandering en wat dat teweeg gaat brengen. Ja. Dus of de hele sector volledig opgeheven zal zijn als op datum X, nee, dat denk ik niet. Er zal altijd wel iets blijven bestaan, omdat ongelijkheid in de wereld helemaal wegkrijgen, dat zou heel mooi zijn, maar is vrees ik een utopie. Ja. Daarop voortbordurend, wij spraken voor ons gesprek, spraken wij met Wouter Boy van UNICEF. Ja. Hebben hun pijlen heel erg gericht op Soedan en de verslechterende situatie al daar. Ik denk ook aan andere situaties die ik veel heb meegekregen in de actualiteit. Oekraïne, Israël-Palestina, Jemen. Wat zijn nou andere landen die wat onzichtbaarder zijn, maar waar er ook echt een dringend verzoek kunnen doen op ontwikkelingshulp, ontwikkelingssamenwerking? Je legt daar eigenlijk ook een heel interessant probleem bloot. Want het zijn een aantal landen waar acute crises zijn en waar dus ook echt hulp gerechtvaardigd is en nodig. Ja. Ik weet niet of je Jemen ook noemde, maar daar... Ja, zeker. Ja. Nou ja, daar speelt dat ook zeker. Ontwikkelingssamenwerking gaat eigenlijk verder. Dus gaat niet alleen over die acute situatie, maar probeert structureler dingen op te pakken en te zorgen dat de maatschappij echt in de volledige breedte. Dus het is ook niet alleen van overheid naar overheid. Het is juist ook in de maatschappij, om het maatschappelijk middenveld, om het instituties, om het bedrijfsleven, ook het lokale bedrijfsleven verder te helpen. En dan gaat het, dan zijn het veel meer landen. En dan is het interessante dat de landen waar het eigenlijk wat beter gaat, waar het rustig steeds beter wordt, daar hoor je niet zoveel over. Heb je voorbeelden? Nou, in West-Afrika zijn er veel landen, Oost-Afrika ook. Ja, nu is Kenia wat meer in het nieuws, maar een land als Tanzania horen we minder over. En in West-Afrika zijn er ook tal van voorbeelden van landen waar het eigenlijk stapje voor stapje wel beter gaat, waar ook nog steeds zorgen zijn, maar nou ja, waar we hier in de media niet zo heel veel over horen. Nee, het eerste uur hadden we ook Wouter Boy aan de telefoon, hè, van UNICEF. En die vertelde ook, wij proberen te voorkomen dat mensen ons zien als een soort, oh, het Westen komt de boel wel weer redden. Ja. En het Westen gaat alles wel weer voor jullie oplossen. Want jullie, Afrika, jullie kunnen het niet. Ja. Hoe voorkom je dat? Door met lokale organisaties te werken. Wat ook echt... Maar die zullen zich toch wel een beetje op de vingers getikt voelen, toch? Hoe bedoel je? Nou ja, als jullie komen met het moet beter, dan zullen ze denken, ja, maar we doen al ons best. Ja, maar wij komen niet met het moet beter. Mm-hmm. Wij komen om te kijken van hoe kunnen we met elkaar zorgen dat de positie van maatschappelijke organisaties verbeterd kan worden. En dat is in veel landen een steeds grotere uitdaging. Dat is wat we zien. We hadden het over Amerika, daar zie je het ook. Maar je ziet het eigenlijk mondiaal dat de maatschappelijke ruimte onder druk komt te staan. En dat geldt zowel voor organisaties als voor personen. En daarom is het zo belangrijk om daarin te investeren in nou ja, de veerkracht en de ja, de speelruimte van die maatschappelijke organisaties om hun belangrijke werk te blijven doen. Ja. Ja. Er is een land wat bij mij te binnen schiet, waarvan ik denk van dat is een heel interessant als het gaat om de rol van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties al daar. En dat is Democratisch Congo. Ja. Nou is Coordate vanuit Nederland is daar heel actief. En dat kan ook op heel veel kritiek rekenen van ja, je neemt veel te veel ruimte in. Maar één departement waar, of tenminste één portefeuille wat Coordate eigenlijk volledig voor rekening neemt, is de distributie van HIV-medicatie. Mm-hmm. Dat is normaal iets wat vanuit de overheid moet gebeuren, maar het gebeurt dan niet. Mm-hmm. En dat brengt mij op het volgende. Wanneer ben je nou als ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie klaar? En zeker als je bijvoorbeeld in het geval van Coordate in Congo zo'n grote rol op je neemt. Ik moet zeggen, ik ken het specifieke voorbeeld niet, maar ik kan me niet voorstellen dat de missie van Coordate is om tot het einde der tijden daar de nee, voorziening van niet. HIV-medicatie op zich te nemen. Ja. Uiteindelijk zou het best zijn en het mooiste als dat de lokale overheid of de lokaal dat georganiseerd kan worden. Ja. Tegelijkertijd, zolang dat niet gebeurt en wel die nood er is, denk ik dat het goed is dat het gebeurt. Ja. Zeg je dan eigenlijk wat een Coordate doet is dan te weinig? Of een organisatie kan het niet alleen? Nou, ik heb alle vertrouwen in dat Coordate meer doet dan alleen die medicatie verstrekken. En dat zij ook proberen te werken aan een structurele oplossing daarvoor. Het schijnt ook vaak een financieel verhaal te kennen. Hè? Want veel geldschieters die vinden de samenwerking met zulke organisaties makkelijker dan met complexe overheden, zoals bijvoorbeeld in Congo of in andere, toch heel vaak ook in andere Afrikaanse landen, dat die zeggen van joh, het geld sturen we liever niet daartoe, maar liever via een soort proxy-organisatie. Nou, sterker, Nederland doet al heel lang niet of vrij weinig aan bilaterale hulp als het gaat van overheid naar overheid. En ik denk dat daar ook wel een logica achter zit. Wat je wil bewerkstelligen en wat we hier bijvoorbeeld ook hebben, is dat een overheid verantwoording aflegt naar zijn of haar burgers. Mm-hmm. Dus dat daar de democratische controle in orde is. En op het moment dat daar een financiële afhankelijkheid van andere overheden, van andere landen is, dan gaat die verantwoording ook anders werken. Ja. Dus daarom denk ik ook dat het zo verstandig is om juist in dat maatschappelijk middenveld te investeren. Niet om de afhankelijkheid van dat maatschappelijk middenveld aan andere overheden of aan het buitenland te vergroten, maar om dat maatschappelijk middenveld te versterken, zodat zij ook in die landen de democratische eigenlijk de democratische samenleving kunnen helpen opbouwen. Ja, je hebt al een paar keer gezegd, het belang hierin, en ook om te voorkomen dat je een te grote rol zeg maar toe-eigent of opgelegd krijgt als ontwikkelingssamenwerkingsorganisatie, is dat je lokaal actief bent. Dus met lokale partijen werkt, met mensen die echt boots on the ground hebben en het veld wat beter kennen dan als internationale organisatie zijnde. Ja. Nou is de kritiek als het gaat om het koloniale karakter, ja, van samenwerkingsorganisaties, wat volgens critici dus vaak het geval is, ja, dat zit hem ook heel vaak in de beeldvorming. Ik weet dat veel organisaties ook afhankelijk zijn van donaties bijvoorbeeld. Ja. En ik heb eens iemand gesproken van de communicatieafdeling van een organisatie, die ik even niet ga noemen, maar die zegt, ja, heel eerlijk, mensen zijn sneller geneigd om te doneren als ze een zielig Afrikaans kindje zien dan een groep welgeorganiseerde Afrikaanse doktoren die ergens aan het werk zijn. Ja. Dat houdt dat beeld natuurlijk ook ergens in stand van dat het een hulpbehoevende omgeving is. En dus versterkt dat misschien ook ergens die koloniale kritiek. Nou, daar leg je de vinger op een dilemma wat in de sector zit. Ik denk dat de sector wat we aan werk doen, daar ontzettend mee bezig is. Dus als het gaat over decolonisatie, als het gaat over racisme in het werkveld. Dat ligt echt onder het vergrootglas en daar wordt op gewerkt. Ook Leading from the South, dus dat we eigenlijk de organisaties in ontwikkelingslanden in de driver's seat zetten en het ownership echt daar leggen. En nou, waar ik eerder naar verwees, naar die machtsrelatie die er is, dat daar echt ook de zelfreflectie op zit van hoe ga je om met machtsrelaties en hoe zorg je ervoor dat die niet verkeerd uitpakken. Mm-hmm. Als het gaat over de boodschap, dan is het inderdaad zo dat het beeld opwerpen van we doen goed en we zijn helpers, dat helpt wel om het politieke draagvlak en het maatschappelijk draagvlak hier in Nederland te vergroten. Ja. En dat is een dilemma waar we in zitten, over een smal paadje moeten manoeuvreren. Is het niet veel makkelijker, overzichtelijker en ook voor het publiek duidelijker als we het gewoon in zijn geheel Europees zouden regelen? Ja, daar is veel voor te zeggen. Daar gebeurt ook al veel. Dus er is ook Europese samenwerking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Mm-hmm. Maar wat je ziet, en zeker als het gaat om ook die connectie met de Nederlandse samenleving, dat toch de Nederlandse accenten ook belangrijk gevonden worden. En dat daar, volgens mij ga je dat niet helemaal kunnen overnemen Europees. Maar dat er afstemming kan plaatsvinden en dat ook ervoor gezorgd kan worden dat bijvoorbeeld de spreiding van waar wordt gewerkt, dat dat goed is afgestemd en dat we niet met z'n allen in dezelfde landen bezig zijn, maar dat Nederland land X voor zijn rekening neemt en België land Y, om het zo te zeggen. Ja. Ja, uitstekend. En dat gebeurt en dat kan absoluut meer. Ja, ja. Nou ja, ik zit even te denken aan ik zit even na te denken over de positie van Nederland in het internationaal speelveld. Want die is lange tijd hebben wij echt wel een heel positieve stempel weten te drukken op dit alles. En één naam die bij mij in het bijzonder opkomt is Lilianne Ploemen. Ja. Ja. En wat haar heel erg wordt, echt in dank wordt afgenomen, is met name dat ze thema's als genderongelijkheid en dergelijke, dat ze daar echt zich hard voor heeft gemaakt. Ja. En Superploemen werd ze genoemd. Ja, Superploemen inderdaad. Superploemen. Ja. Krijgen we Superklever als opvolger? Of gaat dat tegenvallen? Nou, dat zou een aangename verrassing zijn, laat ik het zo zeggen. Wat verwacht je eigenlijk van haar als minister? Ik verwacht dat zij zich goed laat informeren door het ministerie. En dat ze ook goed naar ons zal luisteren als wij komen vertellen wat. Verwacht of hoop? Dat is hoop. Ja. Dat vind ik heel lastig. Ik weet het niet. Is de eerste kennismaking al gepland met haar? Nee, maar we gaan ervan uit dat we wel dat gesprek gaat komen. Ja. Nou ja, laten we het wel even hebben over die plannen die ze al hebben neergelegd. Want het streven van dit kabinet is 350 miljoen bezuinigen op het ontwikkelingsbudget. Oplopend tot 2,4 miljard vanaf 2027. Ja. Duizelingwekkende bedragen. Zeker. Wat betekent dit nou? Dit betekent dat wij als Nederland ons internationaal minder zullen doen kunnen gelden. En waar we het eerder al over hadden van we hoorden bij de Europese top als het ging om ontwikkelingssamenwerking en we zakken onder het Europees gemiddelde. Ja, dat gaat wat betekenen. De landen die boven dat gemiddelde zitten zullen beter erop staan dan dat wij dat staan. Maar Nederland heeft al heel veel gedaan in het verleden. Dat wist je niet opeens uit. Heeft het ons veel gebracht. Ja, maar dat wist je ook niet opeens uit. Dat is niet opeens weg. Ja. Nou ja, ik kan de link niet direct leggen, maar het heeft er vast mee te maken. Maar de afgelopen jaren waren we vaste gast bij de G20. Bij de laatste G20 waren we plots niet meer uitgenodigd. En dat komt mede door het begin is van meer van dat soort voorbeelden. En dat komt mede door dit alles rondom ontwikkelingssamenwerking? Ik denk dat het, wat ik zeg, je kunt het niet direct eraan koppelen, nee, maar tuurlijk, het draagt er niet aan bij. Ja. Nee. Maar ja, het is ergens toch ook wel een beetje, en dat is niet om bot te klinken, maar ja, we moeten, of tenminste, we zijn voornemen 17 miljard in totaal te bezuinigen. Dan is dit gewoon wat het is, toch? Nou ja, daar zit een politieke keuze achter. Als je politieke keuze is om naar een kleine overheid te bewegen en te zeggen, die moet zo klein mogelijk en we laten eigenlijk de samenleving het voornamelijk zelf oplossen, ja, dan klopt dat. Ik denk dat de overheid er ook is om te zorgen voor een eerlijk speelveld en een goed vangnet, ook internationaal. Ja, ja en ja, dat vind ik ook wel van, want als je het even personificeert. Hè? Stel, jij bent degene die mij ontwikkelingssamenwerking geeft en opeens zeg jij, ja, dat geld, dat is weg. Ja. En die hulp, die krijg je niet meer. Dan zou ik zeggen, ja, hallo. Ja. Protesteren die landen niet? Nou ja, daar hebben we ook wel eens een advertentie van gemaakt. Als het gaat over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Het is niet dat de hele wereld op het Mali-veld op bezoek komt om even te laten zien. Want ik ben ervan afhankelijk. Ja. Ja. Nee, dus dat is het andere dilemma waarin we zitten. Het is een er zit een moreel appel in. Er zit een appel van rentmeesterschap, van barmhartigheid in. En het is minder zichtbaar ja, op beeld, op het Malieveld of op andere plekken. Ja, dus dat maakt het ook wat lastiger, ja, om het over het voetlicht te krijgen soms. Ik heb deze vraag ook gesteld aan Wouter Boy. Ja. En hij was het, nou ja, hij denkt er toch wat anders over. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Is het nou ook zo dat deze bezuinigingen ook een katalysator, zeg maar, kunnen zijn voor verandering als het gaat om, joh, hoe moeten wij met ontwikkelingssamenwerking sowieso omgaan als Nederland? Want je gaat vanuit een beperking nu denken. Zo, dat is, als die bezuinigingen doorgevoerd worden, dat is dan een gegeven. Ja. Maar het zou op lange termijn ook iets positiefs teweeg kunnen brengen, toch? Vind ik heel moeilijk te zeggen. Want dan ga je ervan uit dat de afgelopen jaren niet al gebeurd is. En het ging net even over Ploemen. Wat Ploemen ook kenmerkte, was dat zij het met minder budget moest doen dan haar voorgangers. En wat zij ook bij maatschappelijk middenveld ingezet heeft, is ook met een kleiner budget en een andere focus impact maken. Dat is echt een inzet op het pleiten en beïnvloeden, om het zo te zeggen, van maatschappelijke organisaties in die rol. Dat zijn al veranderingen die in gang gezet zijn. Ook de verandering om meer de ontvangers in de lead te zetten, dat is ook een verandering die gaande is geweest. Ja. En ook de inzet richting de Nederlandse samenleving, dat is ook al iets wat in gang is. Ja, en dat zal zeker versterkt worden. En ook de focus op andere donoren zal ook toenemen, absoluut. Ja. Tot slot, wat wordt het ontwikkelingsthema van morgen? Het ontwikkelingsthema van morgen? Ik denk dat klimaat, dat we aan het begin zijn van wat ons te wachten staat. En dat we ain't seen nothing yet. Ik denk dat een dominant thema gaat worden en blijven. Ik snap het. Dankjewel, Koos de Bruin van de internationale samenwerkingsorganisatie Partos. We gaan naar muziek, je laatste nummer. Radiohead, Burn the Witch. Oh, wauw. Ja. Waarom die? Omdat het eigenlijk de crisis waar we in zitten, mondiaal, het populisme en de polarisatie voor mij verwoord. En dit is een nummer van een jaar of 7-8 geleden, de vorige asielcrisis, om het zo te zeggen. En voor mij gaat dat nummer over de ophef die eigenlijk gecreëerd werd rond de angst voor het vreemde. We gaan luisteren. Een klacht daartegen. Ja, dankjewel, Koos de Bruin.

van NPO Luister en BNN Vara. Ja, schat. Ik ben het. Hé, luister. Het ging even helemaal niet goed bij mij van de week. Nee, joh. Ik werd wakker, ongesteld. Hoe zie ik eruit? Heb ik daar zin in? Nee. Loop ik mijn woonkamer in, heb mijn kat op mijn tapijt gepist. Ja. Alsof ik tijd heb om naar de stomerij te gaan. Schat, dat gaat toch niet? Nee. Maar goed, luister eens eventjes. Het is oké als dingen niet lopen zoals ze moeten lopen. Ja, zo is het leven nou eenmaal. Maar wacht eventjes. Ik word gebeld door iemand anders. Ja, ik zit een filmpje op te nemen. Kan ik niet eens rustig afmaken. Zie je dat? Zie je hoe het gaat in dat leven van mij? Maar goed, blijf even hangen, ja? Ja, schat, wat moet je? Lot, ik ben toch soms zo onzeker. Yo. Help me out. Ja, schat, natuurlijk kan ik jou daarmee helpen. Dat is geen enkel probleem. Maar in plaats van dat ik dat nou ga lopen uitleggen, moet jij lekker naar mijn podcast gaan luisteren. Lotte's Hotline. Ja, meiden, ik krijg een eigen podcast. Lotte's Hotline. En daarin gaan we alles bespreken wat er is. Iedere maandag ga ik jou opbellen en gaan we samen lekker die week recht in de bek kijken. En ga ik jou er lekker doorheen slepen. Waar gaan we het over hebben, kun je afvragen? Over wat niet, meid. We gaan het hebben over familie, over stress, over zelfliefde en gewoon het leven. Want het is nou eenmaal gewoon lastig. Ja, en dat hoeft niet altijd, schat. Dus schat, zorg dat jouw telefoon aanstaat op 15 januari. Want vanaf dan bel ik jou iedere maandag op. Lotte's Hotline, ik heb er zin in! Nou, dus heb je het gehoord? Ja, je moet gelijk abonneren op die podcast. Hup, overal lekker oplopen te klikken die klakken. Ja, want dan ga ik... Ik luister, dan ga ik jullie vragen beantwoorden. Ja, ik ben er nou even klaar mee. Ja, nee, het is goed zo. Het is goed. Ik ga je er doorheen helpen, meid. Ja, doe maar rustig. Ja, oké. Ja, doei, ja, doei. Doei, doei, ja, love you. Klaar mee. 15 januari. Lotte's Hotline. Dan ga ik je helpen, meid. Even rustig aan, nou. That's how I feel right now. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Can't do that. I need you to know how much I look up to how you were as a man, as a dad, as a friend. And I promise you that my future husband will have your love. He will take care of me the way you would have. I'll be great, just Daddy. Ja, Wafik, dit is onze gast van volgende week. Ja. Shanna Hewitt, zij gaat Josephine Baker, de eerste zwarte superster, spelen in een gelijknamige musical over haar leven en de man in haar leven onder Martin Luther King, die door haar broer wordt gespeeld. Heel in de tof. Show. Ja. Heel leuk. En daar komt zij volgende week een uur over praten. Nou, Daddy, hoor je. Als je het niet van plan was, dan bij deze. Luister vooral volgende week. Ja, het wordt een fantastisch gesprek. Naar de Nacht is Zwart. Iedere week hoor je mij en Ruben samen, of Lara en Nausira. Maar ook als de microfoon uitstaat, hebben wij onze mening natuurlijk altijd klaar. En deze week is het weer de beurt aan Ruben. Die gaat namelijk iets vertellen over mentale gezondheid. En dat is niet een opgenomen voordracht of wat dan ook, want hij gaat het hier live aan plein publiek vertellen. Ik ben misschien een van de weinige Nederlanders die nog veel op X, oftewel Twitter, zit. En het idee van dat social platform is natuurlijk simpel. In een beperkt aantal woorden uit je wat je vindt van sport, film, series, gebeurtenissen, politiek of simpelweg de wereld. En dat zou leuk moeten en kunnen zijn, maar zoals bekend bestaan die 280 tekens meer dan eens uit getier, gescheld en gedreig. Maar laatst viel me iets anders op. Voor de zoveelste keer ging een tweet viral, een tweet waarbij veel mensen het niet eens waren met de inhoud. En natuurlijk zouden mensen op een nette manier kunnen zeggen dat ze het niet met je eens zijn, maar dat is zeldzaam. In dit geval leek er iets te gebeuren wat mensen toch wel als lief zouden kunnen zien. Onder het bericht las ik namelijk teksten als: ik hoop dat je hulp krijgt, ga naar een psycholoog en laat je opnemen. Ja, het is toch mooi dat we zo begaan zijn met de mentale gesteldheid van onze medemens. En natuurlijk weet ik dat dit beledigend is bedoeld, maar dat is precies mijn punt. Dat zou het niet moeten zijn. In 2023 had ongeveer 1 op de 4 volwassenen, 26%... één of meerdere psychische aandoeningen volgens het Trimbos Instituut. En dit komt overeen met ongeveer 3,3 miljoen volwassen Nederlanders. Vooral angststoornissen en depressieve stoornissen komen veel voor. En 3,3 miljoen volwassen Nederlanders, dat is veel. En voor veel van deze mensen is hulp zoeken een lastige stap. Het voelt als verliezen, als toegeven dat je niet sterk genoeg bent. En dat snap ik. Soms lijkt onze maatschappij ook zo ingericht. Je moet altijd je sterkste zelf zijn en je kan nooit je emoties tonen. Als je bijvoorbeeld vrienden of collega's vertelt over je mentale gesteldheid, reageren ze meer dan eens wel ongemakkelijk. Ja, wat moeten we hier eigenlijk mee? Berichten als zoek hulp op sociale media, simpelweg omdat je het niet met mensen eens bent, versterkt dat maatschappelijke beeld. Ik zit zelf ook wel eens tegenover een psycholoog en miste het eerste jaar 17 van mijn afspraken. 17. Dat is bijna de helft. Niet omdat ik lui was of geen zin had, maar omdat het me tegenstond om mijn eigen problemen zo onder ogen te komen. En dit overkomt veel mensen, dus ik begrijp de drempel die hulp zoeken met zich meebrengt. Inmiddels zie ik de waarde in van de gesprekken en probeer ik altijd te komen, ook als ik er geen energie voor heb. Hulp zoeken is geen belediging. Hulp zoeken, als het echt nodig is, is vaak stap 1 in een lang, lang proces. Maar wel een belangrijke en moeilijke stap in een belangrijk en moeilijk proces. Je voelt je zoveel beter als je je problemen onder ogen durft te komen en als je durft toe te geven dat je het niet alleen kan. Als je inziet dat er iets moet veranderen in je leven, en dat moeten we als maatschappij niet belachelijk maken, maar toejuichen. Dus de volgende keer dat je het online niet met iemand eens bent, zeg dan dat gewoon. En kom niet met zoek hulp of ik hoop dat je een psycholoog vindt, als je dat helemaal niet meent. Hulp zoeken en hulp nodig hebben is geen zwaktebod. Toegeven dat je hulp nodig hebt is het dapperste wat iemand kan doen. Dus hou daar rekening mee. Dan maken we die moeilijke stap misschien samen wat kleiner. Een artiest die klassieke muziek combineert met hip-hop. Je hoorde Tokio Meyers, winnaar van Britain's Got Talent in 2017 uit mijn hoofd, met Bloodstream. Ja, en daarvoor hoorde je een voordracht live van jou, Ruben. En ik zou zeggen, als je niet geluisterd hebt, luister het dan terug morgen op de Radio 1 website. Gewoon een kleine tip. Ja, gaan we doen. We gaan hem er neerzetten. Ja, het is alweer tijd voor de Vraag van de Nacht. Deze week vroegen we aan onze Instagram-volgers: welk land moet volgens jou meer ontwikkelingshulp krijgen? Er kwamen verschillende landen voorbij. Nou ja, Congo, zo'n beetje alle voormalige koloniën. Nigeria, heel Latijns-Amerika, Palestina, Sudaan. Maar laten we even luisteren naar wat ingezonden antwoorden. Ik denk dat Suriname wel ontwikkelingshulp nodig heeft om duurzame groei en sociale voortgang te bevorderen. Het land kampt met uitdagingen zoals economische instabiliteit, een zwakke economie en hoge schuldenlast, beperkte infrastructuur en gebrekkige gezondheidszorg en onderwijsvoorzieningen. Ontwikkelingssamenwerkingen kunnen financiële en technische steun bieden en dit is cruciaal voor het aanpakken van deze problemen. Suriname komt met een zwakke economie en een hoge schuldenlast en ontwikkelingssamenwerkingen kunnen helpen door financiële steun en expertise te bieden voor economische hervormingen en duurzame economische groei. En door samen te werken met internationale partners kan Suriname investeren in duurzame projecten zoals hernieuwbare energie en klimaatbestendige landbouw. En dit zou de veerkracht van de samenleving kunnen versterken. Bovendien helpt ontwikkelingssamenwerking bij het versterken van democratische instituties en het bevorderen van mensenrechten, wat essentieel is voor langdurige stabiliteit en welvaart. Nou, ik weet niet precies dat ontwikkelingshulp daar iets tegen zou kunnen doen. Maar ik denk wel aan Congo, dus DRC, omdat daar heel veel mensen in mijnen moeten werken en zo, voor kobalt, voor oplaadbare batterijen volgens mij. En dat is wel echt een hele serieuze en nare situatie. Dus daar moet wel wat aan gedaan worden. Ik weet niet of dat kan door ontwikkelingshulp, maar als dat kan, wel. Wil jij uw mening ook met ons delen? Dan kan dit natuurlijk gratis via de NPO Radio 1-app. En ben je benieuwd naar de volgende vraag van de nacht? En wil je die niet missen? Dat snap ik, want ik bekijk hem ook altijd. Volg ons dan op Instagram, @omroepzwart. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Het is weer tijd voor de wekelijkse geschiedenisles. Een persoon uit de geschiedenis die we eigenlijk allemaal zouden moeten kennen. Daar gaan we het nu over hebben. Deze uitzending gaat over ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp, allebei tot je dienst. En helaas is ontwikkelingshulp vaak nodig als er conflict of oorlog is. Nou, ergens ook natuurlijk wel weer mooi, want staan er als land niet alleen voor, zou je kunnen zeggen. Dus laten we vooral de mensen eren die voor vrede en rechtvaardigheid strijden. Deze week vertelt onze huishistoricus Boyke Teunissen je meer over Bertha von Suttner. Boyke, wie was zij precies? Bertha von Suttner werd halverwege de 19e eeuw geboren in het Oostenrijkse keizerrijk, toen nog een gigantisch keizerrijk in het midden van Europa, in een adellijke familie. Een familie van veldmaarschalken, een militaire familie, waar haar vader overlijdt al als ze vrij jong is en haar moeder vergokt eigenlijk het familiekapitaal. Ze is dus van verarmde adel, moet in haar eigen levensonderhoud gaan voorzien. Ze is ontzettend slim, spreekt heel veel talen en wordt lerares bij een andere adellijke familie. En ze moet daar de vier dochters van die familie lesgeven en cultuur bijbrengen. Maar ze wordt verliefd op de jongste zoon van die familie. Een verboden liefde die uiteindelijk toch uitmondt in een trouwerij en in een huwelijk. Maar het jonge echtpaar wordt eigenlijk uitgestoten door de beide families en moet dus voorzien in hun eigen levensonderhoud. En heel veel omzwervingen en tal van banen die ze aannemen, eindigt Bertha von Suttner eigenlijk als schrijfster. Besluit ze zich te richten op het schrijven. Ze schrijft essays, filosofische werken. Maar het meest succesvol zijn haar romans. En dan vooral de roman Die Waffen Nieder, De Wapens Neer, over een vrouw die twee mannen verliest in een oorlog. Maar eigenlijk is het een gigantisch anti-oorlogsboek. En daarmee werd zij de beroemdste, bekendste pacifiste van eind 19e, begin 20e eeuw. De grondlegger van de internationale vredesbeweging. En ook de eerste vrouwelijke winnaar van de Nobelprijs voor de vrede in 1905. Ja, en wat heeft Bertha nou precies bijgedragen aan onze geschiedenis? En waarom mogen we haar niet vergeten eigenlijk? Bertha leefde een fascinerend leven. Haar leven als vrouw, als activiste, is fascinerend genoeg. Maar ze maakte ook gewoon een gigantische impact. Zoals gezegd, zij werd verliefd op de jongste broer van de vier zussen die ze moest lesgeven. De moeder van die broer zag die liefde niet zitten. Een groot leeftijdsverschil. Bertha was echt een stukje ouder. Kwam bovendien uit een arme familie. En die moeder ziet op een gegeven moment een advertentie in de krant staan. Zo gaat het verhaal. Van een rijke man in Parijs die ook een gouvernante huishoudster zoekt. Zij laat Bertha daarop solliciteren om haar maar weg te krijgen uit het huishouden. Weg bij haar zoon. Bertha komt aan in Parijs en die rijke man blijkt Alfred Nobel te zijn. Zweeds industrieel, uitvinder van dynamiet, produceerder van wapens, maar ook idealist. Hij wil bijdragen aan een betere wereld. En Bertha ook, is inmiddels ook zeer idealistisch. Heeft veel gehoord en gelezen over oorlogen, wordt steeds meer anti-oorlog, anti-wapen en steeds pacifistischer. Ze kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden die eerste week in Parijs. Ze zijn beide mensen van kennis, van cultuur en kunnen heel veel discussiëren en praten over hun gedeelde idealen. Na een week vraagt Alfred Nobel ook aan Bertha of zij vrij is. Oftewel, wil je met me trouwen? Maar Bertha zegt nee, mijn hart is niet vrij. Oftewel, ze is nog steeds verliefd op Arthur. Alfred Nobel moet vertrekken naar Zweden voor zaken. En terwijl hij in Zweden zit, krijgt Betta het bericht van haar auteur: ik kan niet meer zonder je leven. En zij besluit terug te gaan naar Duitsland, stiekem met hem te trouwen, en met z'n tweeën zwerven zij door Europa. Maar de rest van haar leven zal Bertha contact houden met Alfred Nobel. Ze blijven met elkaar corresponderen per brieven, en ze blijven elkaar inspireren over ideeën over internationale vrede. En Bertha is ook een van de eerste die te horen krijgt van Alfred Nobel over zijn idee om een prijs voor de vrede in te stellen. Is ze eigenlijk helemaal niet zo blij mee. Ze heeft liever dat hij gewoon een vast bedrag geeft aan de internationale vredesbeweging. Maar als die prijs na de dood van Alfred Nobel eindelijk wordt ingesteld, ziet ze dat er elk jaar een flink bedrag naar een vredesactivist gaat, en zodoende het geld alsnog de vredesbeweging instroomt. En als zij zelf de Nobelprijs voor de vrede krijgt, is ze daar dan ook erg blij mee in 1905. Waarom krijgt ze de Nobelprijs voor de vrede? Nou, om te voorzien in haar eigen levensonderhoud gaat ze schrijven, en haar beroemdste boek wordt dus Die Waffen Nieder, waarin ze heel grafisch alle oorlogsgruwelen beschrijft. Geïnspireerd door verslagen van artsen, Rode Kruisvrijwilligers, beschrijft ze heel precies wat er gebeurt met mannen die in de oorlog belanden. En dit wordt heel erg nagedragen enerzijds, want als vrouw hoor je niet over dat soort verschrikkelijke dingen te denken en te schrijven. Maar anderzijds is het boek een gigantische bestseller. Het wordt in heel veel talen vertaald, en het wordt wel de hut van Oom Tom genoemd van de vredesbeweging. Wat de hut van Oom Tom deed voor de antislavernijbeweging, deed dit boek voor de vredesbeweging. Zelfs zei zij over mensen die vonden dat zij als vrouw dat soort dingen niet mocht schrijven, zei ze: ha, vrouwen zijn kennelijk wel goed genoeg om de vlag te naaien waaronder dit soort vreselijke dingen plaatsvinden, maar niet goed genoeg om hier zaken over te schrijven. Over oorlogen zei ze ook iets heel bekends. Elk verstandig mens weet dat een inktvlek niet met inkt uit te wissen is, dat een olievlek niet met olie uit te wissen is. Het enige wat kennelijk wel normaal wordt gevonden is om bloed met bloed uit te wissen. Oftewel om elke keer wraak te nemen. En die cirkel moeten we doorbreken. Elke oorlog eindigt met een verliezer, en elke verliezer wil uiteindelijk dat verlies weer goedmaken. En die cirkel moeten we doorbreken. Haar inspanningen en die van anderen van de internationale vredesbeweging leiden tot de eerste vredesconferentie in Den Haag in 1899. Een uniek moment, want voor het eerst komen heel veel landen, 26 in totaal, nog niet zoveel, maar het is de tijd van kolonialisme, hè, bij elkaar om te praten over vrede, terwijl er nog geen oorlog is uitgevochten. Conferenties kwamen namelijk alleen maar voor nadat er een oorlog was geweest. De vredesconferentie heeft is een heel symbolisch moment. Er worden afspraken gemaakt. Hoe moet je soldaten behandelen, krijgsgevangenen, burgers tijdens een oorlog? En er worden een paar kleine besluiten genomen, zoals het verbieden van de dum-dum-kogel. Een kogel die ontploft in je lichaam en daardoor verschrikkelijke schade achterlaat. Grote gaten in het lichaam van mensen. De Engelsen protesteren nog wel, want die gebruiken de dum-dum-kogels in hun koloniale oorlogen, bijvoorbeeld in Afrika. En de Engelse vertegenwoordiger zegt: ja, als mensen in die oorlogen worden neergeschoten en ze hebben een schotwond, dan hebben ze niet het fatsoen om te blijven liggen. Dus we hebben die dum-dum-kogels wel nodig. Vreselijk cynische beredenering. Maar de rest van de landen verbiedt de dum-dum-kogels. Dit zijn kleine succesjes. Er komt nog een keer een vredesconferentie. En steeds meer mensen in de wereld raken onder de indruk van Bertha. Zozeer zelfs dat ze dus in 1905 de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. En ook Carnegie is helemaal onder de indruk geraakt van haar. En Andrew Carnegie, de staalmagnaat uit Amerika, dat is degene die uiteindelijk het geld neerlegt voor het bouwen van het Vredespaleis in Den Haag. En bij de opening in 1913 is Bertha dan ook aanwezig. Misschien wel het hoogtepunt van haar leven, want een jaar later sterft zij, precies één week voordat Frans Ferdinand wordt vermoord en daarmee het startschot wordt gegeven voor de Eerste Wereldoorlog, waarin eigenlijk alles gebeurde waarvoor zij heeft gewaarschuwd de jaren daarvoor. Ja, dan nu over de impact. Want wat voor impact heeft Bertha von Suttner gemaakt? Welke impact heeft zij gemaakt? Nou, die internationale vredesbeweging, natuurlijk lijkt het alsof dat niks heeft gedaan. Als je in Oekraïne, in de Gazastrook, andere oorlogen, Sudan, ja, wat is er? Wat zijn we nou vooruit gegaan? Maar als we wat uitzoomen, dan zie je toch wel degelijk dat er impact is gemaakt. Het feit dat we überhaupt spreken over oorlogsmisdaden, dat mensen daarvoor worden aangeklaagd, ook worden vastgezet, veroordeeld, Dat zijn echt zaken die in de 19e eeuw ondenkbaar waren. Dat er afspraken zijn gemaakt over hoe je krijgsgevangenen moet behandelen. Dat er afspraken zijn gemaakt over welke rechten burgers en soldaten hebben in een oorlog. Dat komt allemaal voort uit die internationale vredesbeweging. Het is ook een soort van voorloper van de Verenigde Naties. En natuurlijk kunnen we heel cynisch zeggen, dat heeft geen zin gehad. Maar dat is, dan zou je hetzelfde redeneren. Snelheidslimieten hebben geen zin. Want er zijn ook wel eens mensen die de snelheid overtreden. Er is wel degelijk vooruitgang geboekt. En Bertha von Suter leverde daar een hele grote bijdrage aan. Toen zij de Nobelprijs voor de Vrede won, werd dat in Oostenrijk in 1905 werd dat doodgezwegen. Want eigenlijk was men daar helemaal niet zo blij mee, met zo'n pacifistische adellijke mevrouw in dat militaristische Oostenrijk-Hongarije. Maar vandaag de dag, als je naar Oostenrijk gaat, wie staat er op de 2-euro-munt van Oostenrijk? Bertha von Suter. De tijden zijn toch wel degelijk veranderd. Bertha von Suter. Als je niet weet wie ze is of was, dan weet je het nu. Dankjewel voor je bijdrage, historicus Boyke Teunissen. We hebben zometeen een hartstikke leuke podcast voor je in de aanbieding, maar we gaan eerst luisteren naar Leonie Meijer met This Is Business. Sweet baby girl, what do you know about business? It's business, it's business. Just smile and sing. Everything's gonna be more to this life than my blonde hair, my body, my business. Your thoughts on beauty, they broke me, 'cause I was told I was ugly. Business. Oh, it's business.

De veiligheidsmaatregelen zijn daar dus aangescherpt, maar ook op meerdere plekken in de Verenigde Staten, waaronder bij de Trump Tower. En de campagne voor de presidentsverkiezingen wordt ook volop gevoerd. Hoe gaat dat nu verder met die campagne van Trump en Biden? De Biden-campagne heeft al laten weten dat ze de spotjes, de anti-Trump-spotjes, die ja, echt flink fel waren hoor, de laatste tijd, dat ze die van de buis hebben gehaald. Dus ja, je zal echt wel zien dat deze hele campagne op een of andere manier gaat veranderen. En deze aanslag die vandaag is gepleegd, zeker als op een gegeven moment de identiteit van de dader bekend wordt, en ja, als dat inderdaad iets met zijn politieke gezindheid te maken heeft, ja, dan zal dat er niet veel gezelliger op worden hier. En dat was het sowieso al niet, want het is een hele felle campagne, zoals iedereen weet. Dit was de eerste rally van Trump sinds die veelbesproken debat van CNN in Atlanta. Ja, en dan gebeurt dit. Het is een hele schokkende gebeurtenis die denk ik nog heel lang zal na-echoen hier in de Verenigde Staten. Rudy Bauma vanuit de Verenigde Staten, dankjewel. Wat we tot nu toe weten, er is dus een mogelijke moordaanslag gepleegd op oud-president Donald Trump. Hij werd in zijn rechteroor geraakt, maar is niet zwaar gewond en inmiddels ook weer uit het ziekenhuis. De vermoedelijke schutter is doodgeschoten door een beveiliger. De dader is een man, maar over de verdere identiteit en zijn motief is nog niets bekend. Vanochtend vanaf 7 uur zijn hier op NPO Radio 1 extra lange bulletins over de aanslag op Trump. En om 9 uur is er een extra tv-journaal op NPO 1. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Jelle Seubring, dankjewel. Dan goed nieuws voor de LHBTIQ+-gemeenschap op Curaçao en Aruba. Mensen van hetzelfde geslacht mogen per direct trouwen daar. Tot vrijdag was het homohuwelijk in de twee landen binnen het Koninkrijk niet toegestaan. En hoewel homoseksualiteit wereldwijd steeds meer geaccepteerd wordt, blijft het in veel beroepen een taboe, waaronder in de voetbalwereld. Je hoort wel wat meer over homoseksuele voetbalspelers, maar nog niet genoeg. Deze situatie onderstreept de noodzaak van meer inclusiviteit en acceptatie binnen alle beroepen, zodat iedereen zich vrij en veilig kan voelen om zichzelf te zijn. De Tsjechische international Jakub Jankto, zette de eerste stap en kwam vorig jaar uit de kast. En voor hem kwam de Duitse Thomas Hitzelsperger uit de kast. Hitzelsperger. Ja, en NOS-collega's en tevens LHBTI'ers. Rivka op het veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baaiens gingen op zoek naar Jakub Jankto of Thomas Hitzelsperger in de Nederlandse voetbalwereld. Je hoort nu aflevering 854 van De Dag. Wie wil er nou homo-rolmodel zijn in de voetbalwereld? Hitzelsperger. De bal moet nog gaan rollen. Op het EK, de Olympische Spelen en het EK voetsal. En toch zijn we al trots op ons oranje. Al tientallen jaren laten jullie namelijk zien hoe het moet. Dat ras, geloof, afkomst en seksuele geaardheid geen rol spelen. Dat het alleen gaat om wat je kunt en wat je doet. Deze week in de aanloop dus naar het EK kwam de KNVB met een open brief aan alle spelers van Oranje, dat zij als voorbeeld dienen, omdat zij laten zien dat ras, geloof, afkomst en seksuele geaardheid geen rol spelen. Wat dacht jij? Nou ja, mooi. Maar misschien ook, dacht ik gelijk wel erachteraan, een beetje makkelijk. Maar het is natuurlijk vooral mooi. En het is iets in ieder geval. En als ik iets gemerkt heb tijdens deze podcast, is dat er meerdere verhalen eigenlijk zich op verschillende paden kruisen. Dus het verhaal van de strijd tegen homofobie en ook de strijd tegen discriminatie. Het gaat natuurlijk heel erg samen. Dus op zich is die brief goed, want het gaat over alles. Ja. Het statement in die brief is dus, het speelt allemaal geen rol. Ook homoseksualiteit op het hoogste voetbalniveau speelt geen rol. Maar ja, is dat wel zo? Ik kreeg een ander gevoel toen ik naar jullie podcast luisterde. Nee, tuurlijk, ja, maar ik denk dat het de schijntolerantie die op veel plaatsen in Nederland geldt, en dat gaat ook over homoseksualiteit. En daarom hebben we voetbal eruit gepikt als soort lakmoesproef voor onze samenleving. Ja, we staan open voor alle seksuele voorkeuren. Maar in de voetbalwereld is dat in de praktijk gewoon helemaal niet zo. En dat komt door heel veel kleine elementjes. Dat is een kluwe van oorzaken. En die bespreken we in de podcast. Maar nee, het is heel moeilijk om erover te praten. Clubs vinden het lastig als we bellen. Zijn er gewoon helemaal niet mee bezig. Mensen zeggen gewoon, ze zijn er niet. Dus waar hebben we het over? En denken dan niet, waarom zijn ze er eigenlijk niet? Dus het is absoluut een issue. Vooral ook omdat het eigenlijk nooit daar een issue is voor mensen om, aan de top. Want ze praten er gewoon niet echt over. Met Thijs. Hallo, Kees. Met wie spreek ik? FC Emmen. Ah, van Emmen. Oké. Hey, Mark, je spreekt met Rivka van de NOS. Dus het is sowieso wel het meeste buiten het geldwoord al wel. Hallo? Vind je erbij? Ja. Hallo? Ja. Hey. Maar heb je ook Marianne Weber? Want ik vind het pas interessant worden als Marianne Weber ook. Ja, dat kan. Weet je, dat allemaal afspraken. Ja, ik kan wel even pauze gebruiken. En jij hebt dus samen met Jeroen Gorthorst en Rivka op het veld de afgelopen maanden heel veel aan de telefoon gehangen. Met allerlei mensen in en rond dat betaalde mannenvoetbal en ook vrouwenvoetbal trouwens. Met in het achterhoofd de vraag, zouden er homo's op het veld staan die daar niet voor durven uit te komen? Mm-hmm. En wat is nou je indruk? Ja, die zijn er. Maar dat wisten we eigenlijk al voordat we gingen bellen. Want er gaan heel veel geruchten altijd. En we zijn eigenlijk al 3 jaar geleden met elkaar begonnen om er met elkaar over te praten. En toen hebben we al wel contact gelegd met een paar mensen die ook al met deze verhalen ooit bezig zijn geweest. Ook oud-collega's die hier bij de NOS daar ooit verhalen over hebben gemaakt. Dus we wisten al wel dat er geruchten zijn. Er is ook ooit een keer een boek over verschenen. Er is een onderzoek geweest. Dus ja, ze zijn er, maar je weet het pas zeker als je weet dat je iemand spreekt of dat je echt een concrete indicatie krijgt. En ik denk dat ik nog steeds. Het blijft natuurlijk enorm in de geruchtensfeer. En wij spreken uiteindelijk iemand die op het allerhoogste niveau actief is in de voetbalwereld. En die bevestigt ook al die verhalen. En ook de indrukken die wij kregen overal. Maar ik vind eigenlijk dat het pas bewezen is als je natuurlijk iemand openlijk daarover hoort en ziet praten. En dat het er ook, dat je hem ook echt ziet. En bij ons blijft het natuurlijk omgeven met veel mysterie, ook in de podcast. Ja. Wat jammer is. Ik moet toch beginnen met een vraag die altijd een beetje ongemakkelijk is. Maar ik ga hem toch maar stellen als je het goed vindt. Want klopt het dat jij homo bent? Dat klopt wel, ja. Ja. En het blijft ook een beetje een ongemakkelijke vraag, hè? Om aan iemand te vragen van, ben je homo? Want je wil ook niet iemand geforceerd gaan outen. Nee, en het strijdt ook tegen, wij zijn zelf LHBTI'ers, Jeroen, Rivka en ik. En het strijdt ook in tegen eigenlijk waar ik, hoe ik met mijn eigen LHBTI zijn omga, met mijn homo zijn omga, is dat het voor mij geen rol zou moeten spelen in hoe ik werk, hoe ik leef, hoe ik vriendencontacten opbouw. Het staat niet voorop in mijn eerste contact met mensen. Dus het is ook heel gek als je dan toch aan andere mensen gaat zeggen, hey, oké, je bent een goede voetballer, maar wacht even, ben je homoseksueel? Dus eigenlijk zou ik die vraag helemaal niet willen stellen. En toch gaan we daar dan 5 afleveringen over maken. Dat voelt de hele tijd vreemd. Dat bespreken we ook uitgebreid in de podcast. Maar waarom vond u dit dan zo belangrijk? Nou, omdat het bij het heel opvallend vonden dat er altijd in zeer negatieve zin werd gesproken over homoseksualiteit in relatie met sport. Dat verbaasde ons, was gewoon een journalistieke interesse. Het ging ook vaak in de voetbaltalkshows op ludieke wijze, maar ook wel beledigende wijze over homoseksualiteit. Dat raakte ons ook gewoon als mensen. Dus dat kwam een beetje samen. Toen dachten we, nou, zouden wij dat niet een klein beetje een andere kant op kunnen brengen, dit debat of dit gesprek? Dat was heel naïef gedacht, maar we zijn wel een eindje gekomen. Maar het was gewoon een heel hard debat. Er werd ook heel gezegd, nou, het is geen issue, het speelt niet, het is ook helemaal niet moeilijk. Kom gewoon uit de kast. En ik denk dat we met die podcast wel in staat zijn geweest om een beetje begrip op te brengen voor die jongens die voor voetbal kiezen als beroepstak, zeg maar, als carrière. Dat je een beetje begrijpt waarom ze niet uit de kast komen. Ja. Ik snap het eigenlijk wel. Ja. Wat ik een heel mooi en ook wel onthullend of ontluisterend stuk vond in de podcast, en dat is volgens mij in de aflevering die dit weekend online komt, ik heb het allemaal gehoord, is als jullie op bezoek gaan op een voetbalclub en spreken met jongens tussen de 16 en 18 over dit onderwerp en over welk beeld zij van homo's hebben. Kan je eens vertellen hoe dat ging? Nou, het was een. Ik was zelf de homo. Zo wordt die workshop altijd opgezet. Dus dan. Ze weten in het begin niet, de jongens, wat we gaan doen. En dus dan is een gesprek. Het wordt door de John Blankenstein Foundation georganiseerd. En dan beginnen ze met een vraag over wat zijn de vooroordelen over homo's. Nou, er kwam echt een hele bak aan ellende naar voren. Bewust ook. Er wordt niet gevraagd, denk je iets positiefs. Maar gewoon, wat zijn je vooroordelen? Dus dat gaat van Gerard Joling tot stringen op een boot, tot allerlei dingen. En op dat moment weten ze nog niet dat ik zat daar en ook Rivka zat daar en de cursusleider zat er ook, allemaal homo. Wisten ze nog niet dat wij homo waren, hoewel ze al wel een ernstig vermoeden hadden, maar toch. En dat is dan toch, je weet dat het er is, je weet dat het ook gedacht wordt, maar het is toch lastig om aan te horen. Ja, ik haal er ook in de podcast een aantal voorbeelden uit. Je gaat op je eigen houding letten ineens. Want zij noemde ook dingen aan de houding van homo's. Dat je ze zou herkennen. Maar goed, ik heb met hem een uitgebreid gesprek gehad. En ik moet eerlijk zeggen, ik hou daar wel van die tienerrauwheid. Want het is bloedje eerlijk. En ook niet prettig om soms te horen. Maar je kan ook wel weer terugvragen. En dan gaan ze toch ook wel weer nadenken. Dus dat werkte ook gelijk, zo'n workshop. Dus dat is dan wel weer hoopgevend. Mm-hmm. Maar er zitten wel gewoon jongens bij die zeiden, wij zitten nu op 1,5 meter. Ik zou van een homo in mijn team echt afstand gaan houden. Op het moment dat ik weet, gewoon niet eens in de buurt willen komen. Ook al is het een vriend. Ja. Ook al ken ik hem en zitten we samen in team. Ja, hebben we nog lang over doorgepraat. Ik zou zelf meer afstand nemen van diegene. Ja, jij zei zelfs 1,5 meter afstand houden, altijd. Ja. Ja, en waarom? Puur omdat ik dan bang ben dat diegene gevoelens van me krijgt. Ja, dat. Ja, en wat is het probleem eigenlijk als een jongen je leuk zou vinden? Stel. Ik zou het gewoon niet fijn vinden. Ik weet niet waarom. Nou, dat gesprek is wel echt, vind ik zelf wel indrukwekkend. Want het is echt een sympathieke jongen die ik sprak. Gewoon, ik denk, daar zit echt wel wat goeds in. Ja. Maar ja, dat zit hem ook in cultuur, dat zit hem in opvoeding, zit in zijn achtergrond, wat hij van thuis meegekregen heeft. En ook schaamte tegenover andere vrienden. Je moet geen homo als vriend hebben. Misschien met fysiek contact, met in en op het veld en natuurlijk de buiten. Bang dat hij op je valt? Of aantrekkelijk gevonden worden of zo? Ik denk vooral met douchen, dat hij naar dingen gaat kijken of dat hij dingen wil. Maar dat is wat waarschijnlijk helemaal niet zijn intentie is, maar dat sommige jongens bij zijn team gewoon gaan denken van misschien doet hij dat wel. Maar puur omdat ze denken, want ik wil hem niet. En dat is dus de wereld waarin als je een jongen bent en je valt op jongens en je gaat op voetbal, je houdt van voetbal, misschien heb je wel heel groot talent, waar je dan mee moet dealen. Ja, we zitten ook in de podcast. Thijs, die werkt voor de John Blankenstein Foundation, die geeft die cursus ook. En die is ook uit de voetbalwereld gestapt om die reden. En wij krijgen nu echt al meer dan 100 mails naar aanleiding van de eerste 2 afleveringen. Met alleen maar verhalen van jonge mensen die dat herkennen. Die ook gestopt zijn. Die heel erg van voetbal houden. Ik heb net nog op Instagram een berichtje gekregen van een jongen die zei, ja, doodzonde, ik ben weggegaan. Ik moest eerst mijn eigen kracht vinden. Zo noemde hij het zelf. En nu wil ik misschien wel weer proberen om er weer terug in te stappen in die wereld. Omdat ik nu sterker voel. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal doodzonde. Het is ook voor de sportzonde. Want je raakt ook allemaal talent kwijt. En voor de jongens die dan besluiten om wel te blijven en het dan maar te slikken of zo, of weg te drukken. En dan uiteindelijk misschien in het professionele voetbal terechtkomen. Mm-hmm. En als homo zijn en op het veld staan, maar niet als zodanig uit de kast zijn gekomen. Ja. Heeft dat eigenlijk voor hun ook invloed op hun prestaties? Ik kan me voorstellen dat het heel veel energie kost om zoiets te moeten negeren de hele tijd. Ja, we hebben meerdere atleten gesproken die zelf homoseksueel waren en dan een deel van hun carrière in de kast waren en vervolgens eruit komen. Iedereen benoemt dat. Dus energie, wat je natuurlijk op allerlei manieren nodig hebt, kan je niet missen als je op dat niveau speelt. En het is gewoon heel zwaar als je een hele tijd een rugzak met je meedraagt vol geheimen. Dat klinkt allemaal vaag, maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Het is gewoon niet prettig als je in een omgeving waar je bijna fulltime mee bezig bent, je niet helemaal jezelf kan zijn. Je hoeft niet per se de hele tijd te roepen, ik ben gay, maar dat je in ieder geval niet bang bent dat je ontdekt wordt. En dat een geheim heet het met je meedraagt, dat knaagt natuurlijk echt heel erg aan je. Johan Kenkhuis, Olympisch zwemmer, die kwam tijdens zijn carrière uit de kast en die zei, totaal andere wereld. De periode dat ik in de kast zat en de periode daarna. Dus Demi Schuurs, tennis, daar zei het ook van, je hebt geen tijd om nog de hele tijd op je hoede te zijn. Want je hoofd moet allemaal op de sport zijn gericht. Ik wil even beginnen met een vraag aan jullie allemaal. Handen omhoog. Wie valt er hier op meisjes? 1, 2, 3, 4. Het is niet lastig openlijk gay te zijn in dit team en eigenlijk in heel veel teams niet. Ik deed een oproepje op Instagram om te zien bij welke club ik welkom was. En de berichtjes stroomden binnen. In de aflevering die ook morgen online komt, de 3e aflevering, gaat het over het vrouwenvoetbal. Uh-huh. En dat is eigenlijk een heel ander verhaal. Nou, echt hè? Bij KSV zijn het er dus 4 van de 14. En uit de kast komen, dat was niet eens echt nodig. Nou ja, uit de kast voor mij. Ik heb het wel toen een keer gezegd van, het kwam met de sprake. Het was, oh, oké, okay, nou, oké. Okay. Je had zo'n lijstje en ineens stonden er naar mij ertussen. Oh, en toen was het zo van, oh, dat cadeau. hoe kan dat? Je hebt het al gehoord, hè? Ja, ik heb het gehoord, maar dat is ook jullie vraag, maar jullie op weg gaan van hoe kan dat nou? Ja, en ook de vraag die we van iedereen na aflevering 1 al kregen van ja, maar hoezo hebben jullie het niet over vrouwenvoetbal? Want, wij hadden in ons hoofd, ja, die komt heus wel, dat komt in aflevering 3. Die komt dus ook in aflevering 3, want Rivka zit erbij en die weet natuurlijk alles van vrouwenvoetbal, want die is specialist vrouwenvoetbal bij de NOS. En zelf lesbisch. Heeft thuis ook een vriendin die uit vrouwenvoetbal komt. Ja, nee, ja, ik zit nu weer te glimlachen. Want het gemak en de speelsheid en ook het plezier waarmee die meiden daarover spreken. En ook het hele naakt zijn in de kleedkamer met elkaar. Bijvoorbeeld wat bij jongens een enorm probleem is. Als ze denken dat er één homo tussen zou zitten. Speelt bij die meiden helemaal niet. Ja, dat is, het is niet helemaal verklaarbaar, eerlijk gezegd. We hebben wel een sportfysioloog en een seksuoloog ook gevraagd om dat te verklaren. Maar het blijft natuurlijk toch een beetje gissen. En het zit veel in opvoeding, in cultuur, ook hormoonhuishouding, hoe vrouwen onderling met intimiteit sowieso omgaan. En mannen, ja, jongens in die leeftijd zitten in een hele andere fase. Ze zijn nog heel onzeker over hun naakt zijn en over intimiteit. Ja. Meiden zijn al veel verder, ben ja, ik bang. Maar ik vind het ook best moeilijk, want er is op een gegeven moment ook een gesprek met jonge meiden langs het veld, die ook zeggen van nou, als ik lesbisch was, dan zou ik het ook niet zo 1, 2, 3 zeggen. Iemand uit mijn klas speelt voetbal en die is homo. Een jongen of een meisje? Een jongen. Een jongen. Yo, als ik bijvoorbeeld op meisjes ga vallen, dan ga ik niet zomaar zeggen, hey man, ik val op meisjes. Maar uiteindelijk wordt er toch een schakel gemaakt. Ja, en als het eenmaal zo is, dan dat zegt op een gegeven moment die seksuologen die we gesproken hebben. Dames en de meiden hebben veel meer een collectief gevoel. Veel minder individualistisch. En dat hebben vrouwen blijkbaar, ja, als je heel erg generaliseert, over het algemeen meer. Mannen, zeker met een hoog testosterongehalte, wat als je even weer generaliseert, veel jongens in de voetbalwereld hebben, die zijn veel individualistischer ingesteld. Ja. En dan denk je dus niet, hey, ik neem dit, ik pas me aan omdat er een jongen zo in het team zit. Want dat doen we voor elkaar. Die denken gelijk alleen aan hun eigen zijn, zeg maar. Voel ik me bedreigd? Is mijn seksualiteit, wordt die nu in twijfel getrokken? Wellicht doordat er een homo in mijn team zit. En ja, heel groot verschil is natuurlijk dat er bij het vrouwenvoetbal nu al heel veel rolmodellen zijn. Ja. Die er dus in het mannenvoetbal nog niet zijn. Ja, nee, daar is het zelfs andersom. Hè. Ik denk dat bij vrouwenvoetbal heel veel mensen denken, je moet lesbisch zijn voordat je gaat voetballen. Ja, precies, dat ja, is ook weer een ja, soort ja, bijna omgekeerde wereld. Ja. Fascinerend wel, ja, eigenlijk. Tot slot, de Mr. X, zoals jullie hem noemen in de podcast, die bereiken jullie uiteindelijk. Maar hij blijft dus wel anoniem. Je zegt, ik begrijp het eigenlijk wel, hoe jammer het ook is. Waarom begrijp je dat? Nou, ik had dat gesprek met hem en in eerste instantie wilde hij niet dat we dat zouden gebruiken. Daar hebben we lang met hem nog over nagesproken, want ik vond het gesprek uiteindelijk heel veel opleveren. Inzichten die, denk ik, nuttig zijn en toch een beetje invullen waarom iemand niet uit de kast komt. En dat gebeurde ook. Ik dacht op een gegeven moment, ja, inderdaad, je hebt maar 6, 7 jaar op de piek van je carrière om geld te verdienen, carrière te maken. En hij noemde gewoon de mogelijke gevaren en nadelen. In de stadions, de spreekkoren. En mijn grootste angst is toch wel het buitenlandverhaal. Waar het echt nog minder geaccepteerd is dan in Nederland. Ja, daar zou je als speler echt helemaal geen kans meer krijgen. Word lid van Omroep Zwart. Je bent nodig. Omroep Zwart. Ja, daar is echt geen woord van gelogen, want we hebben nog aardig wat leden te gaan, Ruben. Ja, we hebben nog, wat is het, iets meer dan 65.000 leden nodig, toch? Ja, zoiets. Dus ga naar de website van Omroep Zwart, www.omroepzwart.nl en word lid. Tientje per jaar, dat is toch niks. En dan krijg je kostelijke content zoals dit. Ja, maar ja, deze uitzending van De Nacht is Zwart is dan nu wel voorbij. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan zijn we dus 24 uur per dag, 7 dagen per week terug te luisteren via de NPO Radio 1 app of op omroepzwart.nl, waar je ook gelijk lid kan worden. Zo is het. En na het nieuws van 6 uur hoor je op deze zender Een Uur Cultuur met Eva Koreman. Volgende week is De Nacht is Zwart weer terug op de vroege zondagochtend tussen 3 en 6. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar. We zien elkaar en word lid. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO.